Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomként páncélos. Te egy menthetetlen sznob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Hétmesterlövésze a Rádiókafén. Szegedi Peti barátommal és kollégámmal köszönöm titeket. Én Puzsér Róbert vagyok. 0629986 az SMS számunk. Ez az év utolsó adása, már ami a Hétmesterlövészét meg a DVD ajánlatokat illeti. És ennek megfelelő ünnepélyességgel szeretnénk eljárni a mai adásban. És olyan filmekről szeretnénk nektek beszélni, ami aztán tényleg nem jó semmire. Semmire kellő filmekről van szó. És ugyan mi lenne a legsemmire kellőbb élmény, mint a leggyerekesebb, leginfantilisabb, legidiótább elképzelés a világról, miszerint van egy hatalmas nagy állat, amelyik széjjel rak mindent, te pedig próbáljál meg valamit kezdeni, olyan kicsi vagy. Sanyi. Tehát az óriási szörnyek. Igen, szörnyek, amelyek tombolnak. És igen, és tehát legalább egy város szétzúznak. Minimum egy város, egy rosszabb esetben egy házat. Nyilván attól függ, hogy milyen technikai felszereltség van, mennyi pénz van a technikára, meg milyen eszközök vannak. Hogyha végig tekintünk azon, hogy a film történetében hányféle szörny hányféleképpen pusztított, akkor egy szép kis palettát kapunk arról, hogy milyen trükkök segítségével lehet megeleveníteni olyan dolgokat, amik ugye nincsenek. Ezek a szörnyek a fantázia szülöttei, de valamiért az emberi képzeletet vonza, hogy mit csinálna a világgal, hogyha olyan nagy lenne, mint a Hulk például. És azért jó, lehet azért ezt infantilisan nézni, de azért emögött van egy nagyon komoly szimbólum, nagyon komoly, aminek az a lényege, hogy hogyan szabadul föl valamiféle természet fölötti düh, ami ugye megszemélyesül ebben a szörnyben, és hát nem is véletlen, hogy ugye az egyik leghíresebb ilyen szörnyünk az Japán. Ugye a japánok nagyon, nagyon szeretik ezt a dühöt ábrázolni. Maradjunk annyi, hogy az egészet a japánok találták ki, ezt az egész koncepciót. Nem egészen, mert a gyökerek azok egészen 1925-ig nyúlnak vissza, és az Elveszett Világ nevű The Lost World című film. Aha. Ez, ami egy Sir Arthur Conan Doyle. Ami egy Conan Doyle, így van. Sherlock Holmes atya. És itt bukkan fel először ugye egy őshüllő, akinek aztán majd... És ez már meg is lett filmesítve. Hát 25-ben ez egy néma film, tehát nyilván ennek is megvoltak a maga korlátai. Gondolom egy makettet mozgattak valahogy, igen, ahogy bírtak. És hát azért ne feledkezzünk meg a 33-as King Kongról se, ami ugye szintén nagyon, nagyon nagy alapokat, ugye hát ez volt az egyik ilyen alap, amit leraktak 33-ba. És hát ugye a Godzilla, tehát a japán feldolgozás, az csak 54-be fog jönni. És az elég direkt módon reflektál az atombombára. Igen. A Godzilla az valamiféle atombomba metafora akar lenni. Hát az atombomba az, ami tulajdonképpen föléleszti a tengerben szunnyadó ős haragot, ős hüllőt. Mint ahogy valami ilyesmiről szól az atombomba maga. Tehát, hogy itt van az anyag mielőttünk. És az anyag az olyan nyugodtnak tűnik, holott elképesztő, eszméletlen energia szunnyad benne, amely az elemi anyagot összetartja. Ez az atomi síkon meglévő kötésekben rejlő energia, amelyet, hogyha megbontunk, amihez hát megfelelő módon kell összpontosítani egy bizonyos erőt, akkor ott hihetetlen mértékű energia szabadul föl. És valami ilyesmi van a Godzillával is. Hogy valami szunnyad a mélyben, amiről nem is tudunk, és ami olyan nyugodtnak és olyan összefüggőnek tűnik, meg olyan állandónak, meg olyan békésnek. De ami abban a pillanatban, hogy ezt megbolygatjuk, és természetesen mi mással, mint az atomkísérletekkel, atomrobbantással, ez az egész a Godzilla mítoszhoz szervesen hozzátartozik, abban a pillanatban felszabadul ez a borzalmas dolog. Elég nehéz lehetett a japánoknak feldolgozni azt, hogy azt az atombombát felrobbantották Hiroshimán és Nagasakin. Igen, hát az ő művészetük az tényleg topzódik ettől. Ugye az Akiráról is beszéltünk egy korábbi adásban, és hát a Godzilla az tényleg egy gyönyörű példája ennek. És visszatérnék egy kicsit arra, hogy hogyan vannak ezek megformálva, ezek a dolgok. Értelemszerűen az érdekesebbek azok, amiket kevés pénzből csináltak. És ami nagyjából a mostani adásnak a felét fogja kitenni, azok a filmek, amik nem annyira erősek ugye a megformálásban. Azért azt el kell mondani, hogy a Godzilla, a japán, az eredeti, az nagyon jól össze van rakva. Tehát a kor követelményeinek megfelelően mai szemmel nézve nagyon helyesek. Mai szemmel nézve helyesek, de azért azt is mondjuk meg, tehát most nem a Godzilláról fogunk beszélni, csak ez egy ilyen alapja ennek az egésznek, hogy rengeteg érzelmi momentumot is beleraktak a Godzillába, ugye hát nem sokkal vagyunk a háború után, és hát elég sok olyan jelenet van a Godzillába, ami a háborúra konkrétan reflektál. Csak ugye itt a Godzilla az, ami széttépte a várost, és nem pedig az amerikai hadsereg. Most 54-ben készült ez a japán Godzilla. Körülbelül úgy képzeljétek el, mint hogyha fogtok egy handicamet, és leraktok valami, hát biztos, hogy nektek is van ilyen műanyag dinoszauruszotok. És azt így lerakjátok, bekapcsoljátok, de csak egy pillanatra aztán kikapcsoljátok, és kicsit odébb rakjátok. Biztos, hogy mindenki csinált már ilyen jellegű animációt. Én legalábbis csináltam, amikor az első ilyen videókamerámat megkaptam, Isten tudja mikor, pár évtizede. Aztán megint elindítod, megint egy kicsit leállítod, és így tovább mozgatod. És ha kicsit perverzebb vagy, akkor behozol a képbe egy másik szereplőt, majd letéped a lábát, vagy egy öngyújtók segítségével megolvasztod, és akkor ezek is mind a filmnek a cselekményét képezik. Általában a film cselekménye arra kanyarodik, amilyen eszközeid vannak, hogy kárt tegyél ezekben a szereplőkben. És körülbelül így készülhetett ez a film is. Szerintem térjünk rá az első filmünkre, ami az 50 láb magas nő támadása, és nem a 93-as, amiben Daryl Hannah játszik, hanem még az eredeti, az 58-as. Tehát 4 évvel a Godzilla után csinálták ezt az amerikaiak. Ahhoz képest sokkal rosszabb. Igen. Kevesebb pénz és kevesebb technológiája volt az amerikaiaknak egy ilyen látványosnak tűnő filmet elkészíteni, mint a japánoknak 4 évvel korábban. Gyönyörű jeleneteket kapunk. Tényleg érdemes megnézni, hogyha ti kedvelitek a szó legigazibb értelmében vett trash-t, hogyha mondjuk esetleg láttátok a 9-es terv a világűrből című filmet, hogyha kedvelitek Ed Woodnak a munkásságát, na ez valami nagyon hasonló világ. Főleg amikor egy dolgot akarnak megmutatni 3-4 féle különböző technika segítségével, hol így, hol úgy. És van, hogy egy képen belül 2 féle technológiát használnak, hát azok a legszebb pillanatok. Én nagyon megnézném azt, hogy az 58-ban mennyire esett le az embereknek. Mert maximálisan, hát látod. Úgy értem, hogy azért nézd meg, tehát a 80-as években is, hogyha megnézel egy trükkre épülő filmet, mondjuk egy Terminátort, emlékezz vissza, hogy mondjuk az mennyire nyűgözött le téged akkor, mert valami nagyon-nagyon újat láttál, nem foglalkoztál igazán azzal, hogy ez technológiailag most hogy, mint. Egyszerűen hagytad, hogy lenyűgözön. Elképzelhetőnek tartom, hogy 58-ba nem esett le az embereknek, hogy ez három ennyire különböző technikát használ, és akkor mondjuk is el, hogy mik ezek a technikák. Hát egyrészt használnak makettet. De a makett is 2 féle tud lenni, vagy egy eleve meglévő háttérre, ami vagy forgatva hát, van, vagy fotózva van. Ugye az ember az élő, viszont a körülötte lévő környezet az, ami makett. Igen, igen, igen. És ezek egyébként jól néznek ki, tehát ezt meg kell mondani, ezek mai napig. Tehát megnézel egy 58-as filmet, amiben jó makettekkel dolgoztak, akkor az még a mai napig meggyőző. Ennél csak egy valami tud még jobban kinézni, hogyha a háttér a makett, és egy élő ember mozog a makettban. Az kiválóan tud kinézni, mert ezek a legdrágább dolgok, tehát ezeket nagyon kerülték. Tehát egy mód volt rá, akkor nem ezt követték. Igen, talán a leggagyibb az, amikor vetítenek. Az, amikor egy meglévő képre egy másik képet rávetítenek, de ennek a technológiája 1958-ban még nem volt meg igazán. Hát nem volt blue igazán. Screen vagy green screen, és emiatt általában ezek ilyen áttetszőek. Tehát átlátszik a figura mögött a háttér, és akkor látod mögötte, és közben megmutatják, hogy azok az emberek, akik a filmben szerepelnek, milyen irtózatosan megijednek attól. Most azt kell tudni, hogy az 50 láb magas nő támadása, az az akkori filmnek az filmes világnak az alienje volt. Science fiction horror. Az volt a science fiction horrornak a csúcsa. De mai szemmel kizárólag röhögni lehet ezen, semmi riadalmat nem kelt az emberben, de a, amennyire szánakoztató tud lenni az, hogy megjelenítenek egy karaktert, egy űrhajó előtt, de űrhajót se tudtak legyártani, vagy nem tudtak ácsolni valami normálisan kinéző dolgot, hanem egy ilyen gömböt odaraktak, akkor a gömbből kinyúlik egy kéz. Egy kéz, amit így oda ráfényképeztek. Az is hogy néz ki, borzasztó. Tehát, hogy gömböt és egy kezet látsz, és akkor látsz egy nőt, ahogy sikoltozik. De a kéz nem tudja megfogni a nőt, hanem a nőnek a teste elé rakják a kezet, mert mögé nem tudják rakni, mert oda nem tudtak montírozni. De itt is van kétféle, ugye a kezet is kétféleképpen jelenítik meg. Ugye egyrészt valamikor konkrétan egy létező kezet fölvettek, azt befestették, és utána rámontírozták a képre. Itt volt a másik, amikor egy ilyen hatalmas gumikezet így bedobnak. És így rádobják a nőre. Meg az autóra. De igen, és nagyon rövid ideig mutat. Ja igen, hát egy hatalmas gumikezet rádobnak az autóra, akkor az olyan, mintha fölemelni azt az autót, ami egy valódi autó, majd a következő képen mutatnak neked egy óriási kopasz figurát, amelyik fölemel egy már teljesen másik autót, aminek a színe is más, meg az alakja is más. Most arról beszélünk egy kicsit, hogy néz ki ez a hatalmas kopasz figura, aki az alien, tehát a kor alienje. Itt van egyébként a legnagyobb hasonlóság talán a 9-es tervvel, tehát ennek a filmnek azért van sztoria. A 9-es tervnek nagyon, tehát ott teljesen szétesik, tehát a 9-es terv az abszolút trash. Itt azért van egy sztori, haladunk valahonnan valahová, vannak érzelmek, a színészek elég jók, tehát most mondjuk a 9-es tervhez képest. De az az igazság, hogy arra jók a színészek, hogy elhitessék velünk, hogy ez egy normális film lesz, amíg aztán el nem kezd a rendező trükközni. Abban a pillanatban, hogy elkezd a rendező trükközni, a színészek azok, hát tehát hogy mondjam, mindenkinek a játéka elveszíti a komolyságát. És ugye valószínűleg ugyanabból az űrlény fajból származó űrlény volt itt is, mert a ruhája az gyakorlatilag egy középkori lovagnak a mellénye. Középkori lovagi jelmezben van, képzeljétek el, az űrlény, az alien, az amelyik az alien. Azt képzeljétek el, hogy egy kopasz embert képzeljetek el, mondom, egy középkori lovagi jelmezben, amin ráadásul anzsú tulipánok vannak rajta, tehát konkrétan, és így néz ki az űrlény, amelyik az repülő csészehajból, ami egyébként egy műanyag gömb, mert olyat találtak. Tehát szerintem itt valami olyasmi történt, hogy bementek a díszletraktárba, mit találunk? Hát űrlényruha 58-ban nyilván nem volt. Hát valami hasonlót, valami olyat, ami nem mai. Hát mondjuk ilyen lovagi dolgot találtunk. Jó lesz, Sanyi, hozzad. Tehát, hogy valahogy így készülhetett ez a film. De lehet, hogy ennél tovább mentek, és lehet, hogy megbeszélték azt, hogy az űrlények azok valójában olyan ruhákban vannak, mint amilyenek a mi középkorunkban voltak. Na várjál, ez azért lehet, mert a mi középkorunkban született egy mutáns, amelyik elhagyta a bolygót. Abban a ruhában, abban a ruhában, amit akkor viselt. És az evolúciója, az neki felgyorsult azon a másik bolygón, ahol azóta él, és hát megtanult visszatérni, óriásivá nőni, embereket vagy nőket elrabolni, azokat megnöveszteni. Egy nagyon-nagyon érdekes, de bizonyos szempontból érdekes a sztori, kicsit olyan, mint a pszichó. A pszichó is elindul, mint egy krimi, ugye? És aztán lesz belőle egy teljesen más történet. A történet a feléig a pénzről szól. Arról, hogy a nő ellopja a pénzt, visszaviszi a pénzt, mi lesz ennek a sorsa, megúszza-e majd azt a lopást, vagy azt a kis eltévejedést, amelyet véghez vitt a filmnek az első felében. És a film felétől meg az egész egy krimivé válik, amelyben nem értjük a motívumokat, nem értjük igazán, hogy mi az indítéka annak a bizonyos gyilkosságnak, ami a szemünk látára zajlik, és a film végén teljesen összeáll, hogy a Hitchcock felépített egy történetet, azt a felénél dekonstruálta, és felépített egy másikat, és a végén pedig megmagyarázza, hogy mi is történt, és akkor megértjük. Na itt is valami hasonló történik, tehát felépítünk egy sztorit, tulajdonképpen csak azért, hogy közel kerüljünk a karakterekhez. Van egy férfi, aki csalja a feleségét, van egy feleség, aki meg vigyáz arra a gyémántra, ami az ő, nem egy akkora gyémántot képzeljetek el, akkora, mint egy egér, gondolom, hogy egy egész szigetet megér, és vagy lehet belőle venni legalább egy, nem tudom, egy országot, akkora gyémánt, és ez az űrlény, ez a gyémántokra utazik, ez a gyémántokat szereti ellopni. Nagyon érdekes, hogy mekkora kultusza van ezeknek a filmeknek az interneten, és én elolvastam egy értelmezést, miszerint az hajtja az űrhajóját. kitalálták, ez nincs benne a sztoriba, de hogy a rajongók, akik imádják ezt a filmet, kitalálták, hogy neki azért kellett a gyémánt, mert az nekik az üzemanyag. Most képzeljétek el, hogy ez olyan rossz ez a film, hogy nincsen csomó dolog megmagyarázva, és ezért aztán egy csomó dolgot meg lehet magyarázni az interneten. Tehát, hogyha igazán rajongsz valamiért, amit nem is értesz, akkor tovább költheted a sztorit, tehát beszállhatsz, lehetsz egy kicsit te is író, te is forgatókönyvíró, de mindegy, kellenek neki azok a gyémántok, már így is van 6 gyémántja, kell neki a 7., ezért elrabolja azt a nőt, de miért növeszti meg? Erről tudsz bármit? Semmi. Megnöveszti ezt a nőt olyan méretűre, amilyen ő. Nem tudni miért, és az a nő ez először így elájul, akkor ápolják, aztán megnő hatalmasra, amit úgy ábrázol a rendező, hogy egy ilyen hatalmas nagy, nem tudom, vagy papírmaséból, vagy hungarocellből kifaragott és színre fújt kezet mutat. A rendező, egy akkora, a rendezőnek... egy akkora szobába, amiben a kéz alapján az egész ember be se férne. Tehát mutat egy fél szobányi kezet, de hol van a többi része annak az embernek? Hát az oda be se fér, hát az, ki kéne, hogy lógjon abból a szobából? Ez nincsen megmagyarázva. Tehát olyan hülyeségek történnek, hogy az elképesztő, és az ember nem érti, hogy ennyi pénzt elcseszni valamire, akkor már csinálták volna meg rendesen, vagy kitalálták volna rendesen, de nem. De nem is értem, hogy a kor nézői ennyire igénytelenek voltak, és belegondolni abba, hogy ez mennyire szemét, és mennyire szemét lehetett már akkor is. És megint egy fontos információ, hogy abszolút behozta az árát. Tehát ez 88 000 dollárból készült 58-ba, és a háromszorosát behozta. Mindjárt mondom neked pontosan. De ez a mai adás erről fog szólni, hogy érdemes gátlástalan szemétládának lenni, és mindenféle szeméttel hűíteni a tömegeket, mert az kifizetődik, az mindig profitábilis. 480 000-et kerestek, és a durva az, hogy meg akarták csinálni a második részét, tervezték színesbe, mert ugye ez egy fekete-fehér filmről beszélünk, és már eljutottak odáig, hogy megvolt a koncepció, megírták a forgatókönyvet, de valamiért az utolsó pillanatban leállították a filmet. Viszont ez a mai napig foglalkoztatja a rendezőket, ez a film. Ugye nem véletlen, hogy ezért csinálták meg a 93-as újráját, ugye Daryl Hannahval, ugyanezen a címen, ahol már azért a trükkök, hát 93-hoz képest... Jó, az 58-hoz képest jobbak voltak 58, a trükkök. 58-hoz képest jobbak a trükkök, a sztori az egy az egyben ugyanaz. Itt a nő, az megint hatalmasra nő. A férje, az csalárd és hazug, és ő ezt a szemétládát, ezt kegyetlenül megbünteti, úgyhogy végül maga is meghal, de magával rántja a halálba ezt a rohadék férfit. És akkor a végén azt érezzük, hogy a halálban mégis egyesültek. Tehát egy ilyen keserves Rómeó és Júlia történet, vagy nem tudom, valami hasonló akar lenni. Nem tudom, hogy miért kell ezeket a borzalmakat romantizálni, erre majd még a King Kong kapcsán visszatérünk. Egyébként érdekes, hogy ez mondjuk a 93-asban sokkal jobban kijön, hogy itt azért egy kőkeményen emancipációs folyamatról van szó. Tehát, hogy ez a hatalmas nő, mert ugye miről van szó? Ugye volt addigra már, 58-ra már azért volt egy ezeknek a hatalmasra nőtt szörnyeknek, meg hatalmasra nőtt egyéb dolgoknak egy ilyen kultusza, és akkor jön egy ötlet, hogy miért ne legyen ez a hatalmasra nőtt valami egy nő. És ez mindig olyan furcsa, nem? Hogy most akkor egy hatalmasra nőtt nő elől menekülünk, és ez lehet, hogy nagyon belemagyarázás, de ez abszolút a feminista kérdést feszegeti, tehát van egy férj, aki család, és a nő nem tudja megbüntetni, mert kötődik hozzá, mert szereti, de aztán mert gyenge, és aztán egyszer csak hatalmasra nő, és akkor már meg tudja büntetni. Hát egyrészt meg tudja büntetni, másrészt a férfi már semmit nem tud nyújtani neki. Tehát addig a férfi azért mégiscsak megfelelő méretű volt ahhoz a nőhöz, mostantól kezdve maga az egész férfi nem akkora, mint amekkora a nemi szerve kellett volna, hogy legyen. Tehát nem is tudom, hát nyilván sokaknak van péniszparája, vagy ez egy viszonylag általános érvényű probléma, hogy vajon képes-e egy férfi kielégíteni egy nőt. Na most ez az a nő, akivel kapcsolatban a kérdés fel sem igazán merül. Tehát az egész test talán kevés ahhoz, hogy kielégítsed ezt a nőt, és ezzel a nővel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy ez valóban egy emancipált nő, mert semmit nem tudsz felmutatni, amire neki szüksége lehet. Tehát itt aztán nincs az a Rocco Siffredi, amelyik alkalmas lenne arra, hogy ezt a nőt ezt kielégítse. És ennek megfelelően jár el ez a nő. Tehát, hogy ő onnantól kezdve, hogy ez a férfi nem tud neki mit kínálni, onnantól kezdve fogpiszkálónak használja, aztán elpöcköli. Tehát itt tényleg valami hasonló zajlik. Igen, és térjünk itt vissza a szerelemre, mert ugye amit a nő, tehát legalábbis az 58-asban ugye az van, hogy a nőnek van is egy olyan mondata, hogy semmi más nem akar, csak a faszit saját magának kisajátítani. És ez az, amit a, utána a sheriff a végén el is ismétel, hogy amikor meg, ugye egy belegabajodnak, nem is belegabajodnak, bocs, az a 93-asban van. Mind a kettőben távfeszültség öli meg. Távfeszültségű vezetékbe, de belelő a sheriff. Igen. A sheriff belelő a távfeszültségű vezetékbe. De miért rázza meg? Tehát miért ráz meg egy embert, akit 5 méterre áll a távfeszültségtől, az az áram, amiben a sheriff belelő? Ez sincs megmagyarázva. Olyan hülyeségek történnek ebben a filmben, hogy elképesztő. Egyszerűen nem volt elég pénzük, hogy megcsinálják normálisan, hogy hogy neki esik, hogy maketből, és igen, hogy maketből. Ezért eljátszották, hogy ott van a távfeszültségű vezeték, ott van hozzá nagyon közel a nő, kirobban ugye a szikra a távfeszültségűből, és megrázza a nőt, ugye, akinek a kezében volt a férfi. De a film elején van egy narrátor, vagyis egy ilyen tévében mondó, és a képernyőn van egy földgömb. Egy olyan földgömb, ami a nem létező földet ábrázolja, amin a brit szigetek, azok bele vannak gyógyulva a kontinensbe. Japán, az nem ló ki Ázsiából, hanem így bele van nőve Ázsiába. De... az milyen föld? Az milyen földgömb? Én nem is értem, de olyan dolgok történnek ebben a filmben is, hogy az érthetetlen. Ki gyárt le ilyet, és miért van ebben pénz, hogy nem létező földet gyártunk le földgömbnek? De lehet, hogy ezt a földgömböt direkt kérte a rendező, hogy ezzel is azt megmutassa az elején, hogy ez nem a föld, csak a föld ez nagyon hasonló. Erre volt pénz, de arra, hogy normálisan megmutassák nekünk képileg, arra, ahogyan legalább úgy, ahogyan a Godzillát 4 évvel korábban a japánok képesek voltak, arra nem volt pénz. Akkor olyan dolgok vannak, könyörgöm, hogy az egy képen belül a képnek a felén összeragasztották a két képet, és a képnek a felénél egy makettet látsz, a másik felénél meg vetítve van. És a karja átlóg az egyikből a másikba, és egy makettkézből lesz egy vetített nő. Olyan dolgokra is olyan... Jó, hát és az milyen volt, amikor bemennek az űrhajóba, és ugye előtte látjuk, hogy ez az űrhajó, ez egy hatalmas lénynek az űrhajója, és utána mennek be a sheriff meg a komornyik talán? Igen. És ember méretű minden. Tehát... hogy fért oda bele? Egyáltalán. És... tehát mondom, maga az űrhajó is egy pingponglabda. Tehát, hogy így minden annyira, tehát olyan, mint a Futrinka utca, hogy ilyen biztosítótűből, meg konzervdobozból van összerakva az egész. Szóval nagyon igénytelen az az igazság. Olyan dolgok és olyan látványelemek vannak ebben a filmben, hogy az ember az ténylegesen kitér a hitéből. Tehát így azt gondolnám, hogy ezt hogy lehetett, hogy ezt lehetetlen lenyomni embereknek a torkán, hogy ezen csak röhögni lehet. De nem igaz, mert amikor először látsz ilyet, hogy egyáltalán a maguk gyarló módján megpróbálnak valami ilyesmit csinálni, az egy nagy látványosság. És akkor azt ennyien megnézik, és a háromszorosát hozza be annak, amit ráköltöttek. És ennek ellenére én azt gondolom, hogy ezeknek az örjöngő szörnyeknek a szülei, azok, akik ezeket létrehozták, ezek szintén torszülöttek. És azt gondolom, hogy bármelyik rendezőről is beszélünk, akár az 50 láb magas nő esetében, akár a Godzilla esetében, akár a King Kong esetében, akár még nagyobb és még ocsmányabb szörnyek esetében, végtelenül förtelmesen cinikus rendezők azok, akikkel szemben állunk. Tehát, hogy olyan figurák, akik elvárják, hogy nevetséges dolgokon rémüljünk, pusztán azért, hogy bemenjünk a moziba és kifizessük a jegy árát. Tehát ezeknek az embereknek igazán semmi sem számít, csak és kizárólag a profit. Tehát az Ed Wood sem véletlenül ment bele ebbe a félig science fiction, félig horror világba, amikor a felét sem bírta el, vagy felét sem bírta megmutatni annak. Akkorákat vállalnak ezek a rendezők, amekkorákat nem képesek abszolválni. Manapság talán igen, de a 20. század céltében hosszában biztos, hogy képtelenek voltak, és ennek ellenére csinálják. Ehhez mérhetetlen cinizmus kell. Tehát elvárja tőlünk, hogy elnéző félmosollyal konstatáljuk azt a szerencsétlen ügyetlenkedést, azt a nyomorult csetlésbotlást, amit ő ott a színen előad, pusztán azért, hogy kifizessük ezt a pénzt. Én most megint egy kicsit a védelmembe venném ezt az egész műfajt, már csak azért is, mert az, hogy ennyi ember kíváncsi erre, és hogy ennyien megnézték, mert ha ez tényleg egy értékelhetetlen szemét lenne, akkor jó, persze, most megint abba az irányba megyek el, hogy a tucat, hogyha a többségnek tetszik, akkor az valamiféle értéket képvisel. Nem erről van szó, nem arról van szó, hogy értéket képvisel, de ez valamiért valamiféle vágyunkat kielégíti. És még lehet, hogy a mai szemmel nagyon gagyin megoldott 58-as film is, de akkoriban ez valószínűleg ütött. Csak én ezt nem értem, hogy ez a két szememmel látom, hogy kartonpapírból van kivágva az a kéz. Látom, hogy akkora a kéz, hogy abba a szobába, abba nem férhet el az ember, aki ahhoz a kézhez tartozik. Ezt akkor emberek nem vették észre? De vagy nagyvonalúan elsiklottak fölötte? El tudtak vonatkoztatni, szerintem. Hát mi nem tudunk, és nem is akarunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Fiú kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Szegedi Péterrel. Kaptunk SMS-eket. A legnevetségesebb, hogy az ilyen megaszörny filmekben például egy hulla sincs, holott ha Godzilla tényleg berongálna, a nagyváros vérben úszó pokollá válna. Jó lenne egyszer ilyesmit is látni. Vannak benne hullák, de azok csak illusztrációként szerepelnek. Tehát úgy jelzi, hogy az ott valószínűleg nem élte túl, de nem mutatja a csonkolt testrészeket, nem mutatja a vérben ázó embereket, meg nem mutatja a síró anyákat. Az sose, az nyilvánvaló. Tehát hogy az úgy jelzi, hogy abban az autóban nyilvánvalóan emberek voltak, hisz az autó előtte robogott, lelőnek egy helikoptert, vagy úgy értem, hogy a Godzilla lecsap egy helikoptert, akkor abban a helikopterben nyilván meghalnak az emberek, de ezekkel nem sokkolja a nézőket a rendező, hiszen ennél mindig fontosabb dolgok is vannak, ott van a hős, meg ott van a hősnek a szerelme, ott van a kisgyerek, akiért aggódik az apja, stb. És Roland Emmerich egyéb kedvencei. Vártam ezt a témát, Robit reskell a népnek, Grindhouse Midnight Movie-król is lehetne egy külön adás, írja Murphy, lesz is. Hi, az nem űrlény, hanem Gulliver időutazóként, megint mást láttok, írja Smiley-zik nekünk, jé. Srácok, ezek akkor nem realista alkotások voltak. Értem én, de olyan hülyeségek azért ne történjenek meg már meg abban a filmben, már mi olyan dolgokat képzelje, most a 50 láb magas nő támadásában, képzeljétek el, megjelenik a film egy pontján egy öreg ember, egy öreg paraszt egy szamárral, és a szamárnak az oldalán van egy kulacs, amiből iszik, meg van egy Geiger Müller számláló. Hogy kerül hozzá? Amivel ő atomsugárzást mér, tehát nukleáris sugárzást mér, és előveszi, és mondja, de így a kamerának mondja, vagy a szamárnak, vagy nem tudom, hogy nagyon magas, gyanúsan magas a sugárzás, és akkor ezzel jelzik a nézőnek, hogy tehát ők ezt szánta, tehát ezt szánta a rendező megmagyarázni ezt az egész jelenséget, hogy megnő a nő ekkorára. Tehát ez olyan dolgok történnek, hogy hallatlan hülyeségek. Mi a címe ennek a Daryl Hannah filmnek? Ugyanaz, az 50 láb nő magas. Az 50 láb magas nő támadása. Ne a Daryl Hannát nézzétek, hanem az eredetit, mert az eredeti az annyira trash, hogy az már nagyon szórakoztató. Szerintem nézzétek meg azt is, mind a kettőt. A Daryl Hanna filmben azt is látjuk, hogy hogyan nő meg. Ott a stop motion trükk az már és hát az már rámegy a Daryl Hannának az idomaira. Tehát ott azért az lényeges, az egy szexibb dolog. Igen, lényeges. Igen. Na jó, hát körülbelül ennyire szabadult föl, vagy a szexuális forradalomnak a hullámai ennyire eddig jutottak el a 90-es évek első felére. Azért most nem azért, de az 50 láb magas Daryl Hannah és a Godzilla között 5 év telt el. Technikailag nem 5 év a különbség a két film között, hanem egy világ, vagy egy évszázad körülbelül a különbség. Tehát ezt nem is lehet egy lapon említeni. Tehát itt nem csak az éveket kell számolni, hanem a kategóriákat is. Azt mondom, hogy egy B és az A között egy olyan 20 év a különbség. Várjál, azt is mondd meg, hogy ez a Roland Emmerich féle Godzilla, tehát nem világos, nem a japán Godzilláról beszélünk, hanem a Roland Emmerichről, amelyre mindjárt rá is térünk. Nagyon jó a tematika, köszi. Cloverfieldet remélem nem hagyjátok le. Igen, na ez a Cloverfield, ez nekem volt egy nagy hibám most. Azt kellett volna bevenni az egyik nem Robi rázza a fejét. Nem, tehát a Cloverfield az túl jó film ahhoz, hogy ma beszéljünk róla. Teljesen kizárt. Kizárólag trash szemétről vagyunk hajlandóak a mai adásban beszélni. Méltó módon szeretnénk lezárni ezt az évadot. Igen. Gyönyörű volt, ahogy csak úgy mellékesen Liptait megfikkantottad. Ja, ez még a tegnapi adásra vonatkozik, ez nem is kommentáljuk. Tényleg ez volt a legjobb ötletetek utolsó műsornak? Kérdezi Ákos. Igen. Igen, valóban ez volt a legjobb ötletünk utolsó műsornak. Beszéljünk a Godzilláról. Mert a Godzilláról arról érdemes. Mert a Godzilla az a legazonosulhatatlanabb bőrjöngő szörny, ami létezik. Azzal aztán tényleg nincsen mit kezdeni. Igazából egy T-Rexről beszélünk, amit irreális méretűre növesztünk, mert már maga a T-Rex irreális méretű, hiszen már eleve 8-szor akkora, mint egy ember. De az nem elég. Az nekünk és Roland Emmerichnek főleg nem elég. Mert Roland Emmerich a bevételre is úgy gondol, mint az őrjöngő szörnyre, az minél nagyobb, annál jobb, és nem tud elképzelni túl nagyot. Tehát nyilván a moziforgalom egyenes arányban áll a szörny nagyságával. Ez Roland Emmerich képlete. És Roland Emmerich ebben még nem csalódott soha. És ezúttal sem csalódott benne. Mennyit hozott a film? Ezeknek a filmeknek az esetében mindig erről kell beszélni, hogy mennyit raktak bele, mennyit hozott vissza. Ha jól emlékszem, akkor ez még ilyen 100-120 millió körül készült, és ilyen 300 körül, 360, azt hiszem. 360. Azt lehet mondani, hogy Roland Emmerich bármilyen szemétbe fog bele, az háromszoros profittal kecsegteti. Bocsánat, ezredes úr. Most jelentették, hogy 3 halászhajó elsüllyedt. És ez miért érdekes számunkra? Mert valami lehúzta őket. Úristen. Itt van 200 mérföldre az amerikai partoktól, és mi még azt sem tudjuk, hogy micsoda. Teropoda Allosaurus. Mi? Egy hatalmas hüllő, amelynek állítólag már a krétakorban ki kellett halnia. De ha az, akkor hol bujkált 60 millió éven keresztül? És mi van a sugárzási nyomokkal? A sugárzás ez esetben nem anomália, az a bizonyíték. Ez a lény túlságosan nagy ahhoz, hogy egy itt maradt dinoszaurusz legyen. Ne azt mondják, hogy mi nem lehet, azt mondják meg, hogy micsoda. Mit tudunk eddig? Azt, hogy először itt bukkant fel Polinéziában. Nagyjából ott, ahol a franciák 30 éve több tucat atomkísérletet hajtottak végre. Á, és ez magyarázza a sugárzást. Nem erről van szó. Az a véleményem, hogy ez egy mutáns aberráció, amit a levegőből lehulló rádióaktív részecskék okoztak. Aha, mint a kiliszták esetében. Igen, igen. Valószínűleg egy egészen új fajjal van dolgunk. Ez az első ismert példánya. Rendszertanilag új állat. Ez az a film, aminek a technikai költségvetése annyi pénzt vitt el, hogy aztán Matthew Broderickkel meg Hank Azariával kellett eljátszatni a főszerepeket, mert egy normális színészekre nem telett, hanem ilyen különböző... Meg importálták Jean Renault. Igen, meg Jean Renault tudták még beforgatni, a költségvetést ennyit engedett. Szóval... Azért nagyon, tehát nagyon sokat ront a szinkron szerintem. Azért, egy 4.3-as filmről beszélünk az igen, IMDb az szerint? Igen, az IMDb, de ez is mutatja azt, hogy a... És akkor azt gondoljuk, hogy ez a film megbukott, mert az IMDb 4.9-et kapott mondjuk, de azért a 4.9 az kevés, tehát azért akárhogy is. Ennek ellenére ez a film nemhogy nem bukott meg, azt mondhatjuk, hogy ez a film ez mega siker, tehát ez giga siker lett. Ez mindent elsöprő sikert aratott ez a film. És hát nem nagyon tudom belátni azt, hogy miért, vagy hogy minek köszönhetően. Ti láttátok a Godzillát? Vagy biztosan láttátok, hiszen a 90-es években mindenki látta a Godzillát. Mire volt jó ez a film? 0629-986-986-at írjátok már meg, mert szeretném érteni azt, hogy ez a 90-es években igazi Godzilla láz volt. Sőt, írjátok meg azt is, hogyha gondoljátok, hogy nektek mi a kedvenc ilyen hatalmas szörnyetek, ami elpusztít valamit. Mi a kedvenc hatalmas szörnyetek? 0629-986-986. Nem értem. Hogyan lesz egy bűz antinukleáris aktivistából a nukleáris energiafelhasználás szakértője és tanácsadója? Egyszerű. Amikor még a nagy tiltakozásokat szerveztük, csak felkeltettük a figyelmet. Most pedig már belülről igazi változásokat tudok javasolni. És milyen változásokra lehet számítani a javaslataitól? Egyelőre összegzést készítek a kormánynak. Katalogizálom azokat az új fajokat, amelyek az utóbbi időben a nukleáris szennyezés következtében jöttek létre. Szerinted ez a szörny is ezért alakult ki? Igen. Délután sikerült vérmintát begyűjtenem tőle. Mennyire voltál közel hozzá? Karnyújtásnyira. És mit tudsz még erről az állatról? Azt, hogy tonna számra eszi a halat. Hüllő. Üreglakó. És... vemhes. Ez biztos? Igen. Ez a teszt megbízható. Itt a tévedés kizárható. Ezt ugyan nem állatok vizsgálatára készítették, de a terhesség minden fajnál ugyanolyan hormon megjelenésével jár. De nem értem. Ha ez a legelső példány, akkor hogy lehet állapotos? Nem kell hozzá egy másik is? Nem, ez nem szexuális úton szaporodik. És abban mi az élvezet? Eddig nem értettem, hogy miért jött el ilyen messzire. De így már teljesen logikus. A fajfenntartás érdekében nagyon sok állat tesz meg több ezer kilométert. Ez is ezért jött New Yorkba. Fészket épít. Fészket? Igen. Tisztában vagy vele, hogy egy hüllő 12 tojást tud rakni egyszerre? Gondolj bele! Ezt eddig nem tudtam. Ne haragudj, de ezt most be kell vinnem a laboratóriumba egy műszeres kontrollra. Jövök nem sokára. Gyurcsány a legnagyobb pusztító, írja a kedves SMS író. Bár őt most már kivontuk a forgalomból, azt hiszem. mi az, hogy ezek nem szexuális úton szaporodnak? Ilyenek hangzanak el, hogy ivartalanul szaporodnak, sőt később elhangzik, hogy vemhesen születnek. Ez a Godzilla egy ilyen állat. Szóval Roland Emmerich egy olyan figura, hogyha valami így, tehát így, hát túl sok figyelmet, meg túl sok energiát soha nem töltött el azzal, hogy hát így megmagyarázza a hülyeségeket, amiket így nagyon jól meg tud mutatni képileg. Tehát a Roland Emmerich mindig háromszor annyi pénzt, időt és energiát fordított arra, hogy jól látszódjon, mint hogy megértsed. De lehet, hogy ez a titka, nem? Hogy... Igen, ez a háromszoros profit titka. Tehát az emberek nem akarják érteni, látni akarják. Mekkora, apám, rálép a házra, ne csináld! Te király! Hát egyébként a klasszikus jelenet az ugye az, amikor a csávó próbálja beüzemelni a kamerát. Emlékszel arra? És a lábújai közé. És jön szembe vele. Igen, tehát szerintem... És az a Hank ezéria így kiabál, hogy így... Majd meghaltam, jaj! Tehát, de nem, a Roland Emmerich az úgy áll hozzá, ez olyan borzasztóan igénytelen figura, és úgy áll hozzá ez az egészhez, hogyha mint a rossz gyerek, aki nem írta meg a házi feladatot, vagy beleragadta keze a lekváros bödönbe, és így berakja a zsebébe. Tehát így gyorsan, tehát ilyen nagyon egyszerűen próbálja az egész dolgot megoldani. Ő ezt az egész, tehát állítom, hogy a Roland Emmerich se érti, hogy szaporodnak. Nem szexuális úton szaporodnak, akkor hogyan, Roland? Ivartalanul. De ezt hogy érted? Vemhesen születnek. De ilyeneket tud mondani, igazából nincs a dolog megmagyarázva, és nem is akarja megmagyarázni. Ez így van. Miért van így? Hogy történhetett ez? Ilyen állatok azok nem ivartalanul szaporodnak, a csigák szaporodnak ivartalanul, de azok se vemhesen születnek, hanem önmagukat termékenyítik. De olyan, hogy vemhesen születnek ilyen gyíkok, vagy egyáltalán ilyen állatok, ilyen nincsen, Roland. Roland, magyaráz már ezt meg nekem. Atomsugárzással. Kész! Meg van magyarázva az egész, és ennyi kell lenni, nem is kell több. Puff Daddy is ennyit tud meg a nevét. Aha, G. Ami nekem eszembe jutott erről a furcsa szaporodásról, az egyből a Jurassic Park volt. Ugye ott is hüllők vannak, akik elvileg nem szaporodhatnának, de aztán valahogy mégis utat... Na, elképzelem Rolandot 93-ban, amikor így leült megnézni ugye Spielberg filmjét, a Jurassic Parkot, és azt mondta, hogy nem ár, hát ennél én tudok nagyobbat. És ott épp betellett, hogy összegyűjtse rá a pénzt. Igen. Ja. De valami a Jurassic Parkban, a Jurassic Park egy 100-szor jobb film, mint a Godzilla. Össze se lehet hasonlítani. De kezdjük azzal, hogy a Jurassic Parkban szántak rá 10 percet a filmből, hogy elmagyarázzák, hogy megértsem, hogy hogyan. És az ott érthető volt, hihető volt. Pusztán azért, igen, mert, a rendezőnek volt 2 hete rá, hogy összedugja a fejét másik 3 tudóssal, vagy... hogy mondjam, a tudományos életből kikopott, kiszabadult, kiesett, kihullott, ki... Hollywoodban tényfergő, valamennyire az természettudományokhoz konyító figurával összeüljön, és kitaláljon egy normális keretsztorit hozzá. De Roland Emmerich sosem csinált problémát magának abból, ha semmi értelme nincs a sztorinak. Az neki nem gond. Látszódjon jól, ahogy a farkával a Godzilla leveri a házat. Az egyet a lényeg, az meg legyen. Roland Emmerichnek ez a kulcsa. Tehát van egy csapatnyi kis emberke, és ugye, ha megnézed, akkor őt igazából 2 dolog érdekel. Az egyik az, hogy minél nagyobb dolog, minél nagyobb pusztítást végezzen. De most tényleg mondhatjuk akár a 2012-t, a holnap utánt, mindenhol az van, hogy van egy óriási nagy pusztítás, ami általában nem egy tudatos dolog, hanem valami vagy természeti katasztrófa, vagy mint jelen esetben ugye Godzilla, ami egy őrjöngő szörny, tehát semmiféle reason nem lehet mögé rakni. És ott van egy csapatnyi kis, egy maroknyi kis emberke, akik az elején széthúznak, de aztán egyszer csak így egymásra találnak. A Godzilla összekovácsolja őket, vagy a globális felmelegedés. És megoldják a problémát, és kész. 3-szoros árakon bejönnek ezek a dolgok. Ja. De annyira, az már elviselhetetlen. Tehát a Roland Emmerich, aki kívülről jött Hollywoodiba, Hollywoodinál. Tehát ő a Hollywoodnak az összes kliséjét olyan kényszerítő erővel tuszkolja bele a filmjeibe, hogy ott ő nem ismer pardont. Tehát, hogy konkrétan, ha egy karakternek 3-nál több mondata van, az nem halhat meg. Ez a Roland Emmerichnél bele van vésve a márványba. Az egészen biztos. Akkor a tökös amerikai, az a főhős, az nem fog meghalni, azt tuti. Haverja a vicces rác, nem fog meghalni, azt tuti. A Roland Emmerichnél nincsen pardon. Tehát ott soha nem fog ilyesmi előfordulni. Meghalni mindig csak vagy ellenszenves idegenek halnak meg, vagy olyan figurák, akinek maximum annyi mondatuk van, hogy célra tartok, parancsot kérek a tüzelésre, maximum ennyi mondata van, az meghalhat. Akkor most azt képzeljed el, most emlékszünk a kis szörnyekre, akik kikelnek a Madison Square Gardenben a tojásokból, és van belülük vagy 90. Először arról van szó, hogy egy 12 tojást tud lerakni, aztán lesz belülük valami 90. Ilyen 90 darab, és mindegyik egy T-Rexnek felel meg természetesen, hiszen azok a Godzilla kölykök. És azok megszületnek, és azonnal agresszívak, pedig van egy csomó hal, de rögtön támadják az embereket. Miért? Meg egyáltalán hol született ez a mítosz az agresszív újszülöttről? Tehát ilyen nem létezik, hogy ki kell a tojásból, és rögtön, amit meglát, azt így üldözi, és így szét akarja tépni. Főleg, hogyha ott van a táplálék, amit fölhalmoztak neki. Szóval olyan hülyeségek vannak ebben a filmben, és így nem is érdekli a Roland Emmerichet, ez is legyen félelmetes. És a Godzilla azt hiszi a néző, hogy a Godzilla meghalt. Na de itt vannak a félelmetes kölykök. Meghaltak a félelmetes kölykök. Na de itt a Godzilla föltámadt újra. Hát így mindig, és kikényszerítve, és gyakorlatilag már elvárhatóan, és mindig a Roland Emmerichből következően történnek meg azok a dolgok, amelyek elmaradhatatlanok egy Roland Emmerich filmben. Tudod, mi az érdekes még ezzel kapcsolatban, hogy most így hirtelen jut eszembe, hogy lenne bármilyen olyan Roland Emmerich film, aminek második része lenne. Pedig itt nyitva hagyta a második résznek a lehetőséget, hogy a legvége az, hogy egy kis szörny megmaradt, amelyik vemhesen születik, és a nyilvánvalóan majd rátör egy kisebb városra, nyilván nem New Yorkra, hiszen még nem New Yorknyi. És ezek mind profitábilis filmek voltak, akkor viszont miért nem? Ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem. Ez. Szerintem azért, mert ő mindig az előző filmjének a következő részét forgatja le, csak az már egy következő filmnek tűnik. Tehát én nem látom be, hogy a holnap utánnak miért ne a... Mi a legutóbbi filmje? 2012. 2012 lenne a következő része. Tehát ugye ezek egymásnak a remékjei, egymásnak a klónjai. És az a félelmetes arról nem erikben, hogy nem is tanul semmit, de nem is felejt semmit. Ő ugyanazokat a filmeket sorozatgyártásba így gyártja le. Újra, meg újra. Hát egyre jobb technikát raknak alá. Igen, tényleg? Hát azért a 2012 elég jól nézett ki szerintem. Volt benne egy-két Nekem azt tetszett. Ezredes úr, ez az állat nem próbál rejtőzködni. Ez is olyan állat, mint a többi. Mit akar ezzel mondani? Amikor gilisztákat kellett fognom, rájöttem, hogy nem az a jó módszer, ha kiásom, hanem az, ha előcsalogatom őket. Rá kell jönnünk, mire van a szörnynek szüksége. És előjön magától. Akkor a hősünk, Matthew Broderick, akit addig csak ilyen bigyófelügyelőként láthattunk, vagy nem tudom, azért nem lehetett addig egyetlen szerepében se komolyan venni ezt a srácot. Nyilván ő volt az, akit megfelelő pénzért meg lehetett szerezni. Bemegy Manhattanben egy gyógyszertárba, hogy vegyen terhességi tesztet. Abban a Manhattanben, amit előtte 10 perccel evakuáltak. Teljesen. Tehát kiürítették egész Manhattant, mert ott tombol a Godzilla. De akkor hogy van nyitva a gyógyszertár? És hogy megy be oda? És olyan hülyeségek vannak ott, és az a tömény pátosz, amivel nyakon öntenek minket a kezdet-kezdetén, amikor kiírják, New York City helyett azt írják ki, hogy The City That Never Sleeps. Mert hogy ugye így énekelte ezt meg annak idején a Frank Sinatra, hogy New York, New York című számban, és akkor ez így legendás, és akkor ez jó bőnyállal be lehet nyalni, ami Amerikában eddig még mindig kifizetődött, és hozza is a háromszoros profitot. Tehát a Roland Emmerich annyira egy gátlástalan figura, hogy tényleg az embernek a bele kiszakadt tőle. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel. Én sokkal elnézőbb vagyok. Igen, mert te szereted a trash-t. Igen. Nyilvánvalóan ezért. Akkor de olyan gátlástalan a Roland Emmerich, hogy a tűzokádó sárkány. Tehát ezt tudjuk, hogy ez benne van mindnyájunknak a kollektív emlékezetében, a tűzokádó sárkány eszménye. És most legyártott tényleg egy hatalmas sárkányt, hát ennek tüzet kell okádnia. Azért az a Roland Emmerich is érezte, hogy ez gagyi lenne, tehát mit csinál? Azzal, ahogy üvölt, fölborít autókat, amiknek nyilván azonnal így szétszakad az üzemanyag tartályuk, és akkor valamitől, nem tudom, a cikra képződik, nyilván attól, hogy nagyon fúj, és akkor az belobban, és akkor olyan, mintha tüzet okád, és azt is így mutatja, hogy ez tüzet okád, de mondom, az üvöltésével autókat röpít el, akkor ereje van. Tehát, hogy igazából a Godzilla is olyan, hogy az ő erejének, meg az ő méreteinek csak a fantáziát szab határt, igazából. Ami még eszembe jutott, ami zsigerileg mindenkiből kijön, amikor ugye még gyerekek vagyunk, és megyünk a homokozóba, és imádjuk szétrombolni a dolgokat. És szerintem ez még a Roland Emmerichnek a titka, meg talán a Godzillának is, hogy imádjuk látni azt a pusztítást, amit egy ilyen dolog csinál. Mert most komolyan nézd magadba, Robi, és mondd azt, hogy nem tetszett az, amikor láttad, hogy egy hatalmas felhőkarcolóban van egy konkrétan egy lyuk, amin átment a Godzilla. Az a durva, hogy amikor... Statikailag az ott már meg nem állna. szegény World Trade Center is már egy kis becsapódástól darabjaira hullott. De nem, tehát hogyha keresztül megy valamin a Godzilla, akkor ott lesz egy Godzilla méretű lyuk. És ezt meg lehet mutatni. Sőt, azt hiszem, hogy még talán a helikopter át is megy ezen a lyukon. Átrepül a helikopter. Ez is kellett. A Roland Emmerich érezte, hogy ebben lehetőség van abban a lyukban. De nem, tehát a Roland Emmerichnek soha nem elég, hogy egy város elpusztítását, meg egy őrjöngő, hatalmas szörnynek a tombolását mutassa meg. Emellé mindig szükség van egy romantikus komédiára. De úgy inkomplett egy romantikus komédiára, szerelemmel, árulással, megbocsájtással és happy enddel. És ezt mindig bele kell rakni. Minden egyes ilyen sztoriba bele kell rakni, mert az is egy jól bevált recept. Tehát a Roland Emmerich annyira egy hihetetlen gátlástalan figura. Az egyik sztereotípját, az egyik klisét a másikra halmozza, és nem érdekli egyáltalán. Tehát semmi. Ez bevált, ez működött. Igen. Akkor kell ez is. Az bevált, az is van, akkor azt is belerakjuk, és nem kell megmagyarázni, meg nem is kell, tehát ezeket így egymásba kell így tolni a lehetőség szerint, az se baj, hogyha nem illeszkedik, az se baj, hogyha ezer sebből vérzik az illesztékek mentén, nem kell annak úgy illeszkedni, az a lényeg, hogy mindenki megkapja a magáét. Most apu elmegy, hogy lássa a szörnyet, nyilván viszi magával anyut meg a gyereket, a gyerek az megkapja a kisgyereket, mert mindig kell bele kisgyerek is, meg kutya is természetesen, jobb esetben delfin. Az apu az megkapja a hatalmas őrjöngő szörnyet és a lebontott New York City-t. Anyuka meg megkapja a tomboló érzelmeket, azt a szerencsétlen lányt, aki végül megcsinálja egyrészt a karrierjét, másrészt a srácot, akit szeret. Szóval minden szinten mindenkinek örülni kell. Élveznie kell a végén. Igen, és én tényleg elmegyek. 2012-re is elmentem, megvettem a popcornomat, a kólát, nem, mert nem iszok kólát, megvettem az ice-támat, és beültem, és megnéztem, és jól szórakoztam. Azt írja a kedves hallgató, Emmerich panelekből építkezik, de nem érti, hogyan működnek. Ez így van. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TX-utas Moszkú kapcsolat 2. 1. Adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Szegedi Péterrel. Kaptunk SMS-t, azt írja a kedves hallgató, a legjobb szörny a medvedisznó ember. Így van, hát ő okozza a globális felmelegedést. És a trutymóval mi a helyzet? The Blob. The Blob, ami szintén egy 1958-as film, csak úgy, mint az 50 lábmagas nő támadása, és Steve McQueen játssza a főszerepet, és a leggagyibb tomboló szörny, amit valaha a filmvásznon láthatatok. A zselé. Egy hatalmas zselé kifolyik, a moziban jelenik meg, vagy valami színházban, és kifolyik a súgójukból, és aztán így befolyik a színházba, aztán meg kifolyik a színház ajtaján, és így be a városba, és ha ráfolyik, akkor azt így megeszi, és elvárják, hogy így féljünk tőle. Mert nyilván ez volt a legkisebb költségvetésű szörny. Tehát, volt egy csomó zselé raktáron, plusz Steve McQueen következő két hétben ráért. Hát akkor csináljunk egy filmet a zselé szörnyről. Nagyszerű. Tehát ugye Roland Emmerichek mindig voltak és mindig is lesznek. Roland Emmerich az együtt jár a bolygóval, valahogy a bolygóhoz adták. Sajnos. Ez egy olyan árukapcsolás, hogy oké, van víz, van oxigén, van, tehát így egy csomó minden, ami kell az élethez, de itt van Roland Emmerich is. Ne, azt bassza meg, nem kéne. Na mindegy. Mellesleg a halász miért motyogja, hogy Godzilla? Látta a régi japón filmet annak, aminek a remékében szerepel? Az SMS-ek átlag hány százalékát olvassátok fel? Hát félek, hogy nem 30%-át kb. Bocs, de annyi SMS-t kapunk, és nem, tehát így muszáj szelektálnunk már, amennyire tudunk. De az milyen már könyörgöm, hogy az agresszív újszülöttek, amikor megszületnek, abban a pillanatban rohannak, és tombolnak, és vadásznak. Tehát hogy van az, hogy megszületik, és így kívül van a tojáson, és már zabál, és már rohan, és már üldöz, és már eszik, és már gonosz. Ez a nagyon ezt hívják, sötét... Ezt hívják drámai túlzásnak, ez a született gonosz. Igen, ez az ős gonosz. A Roland Emmerichnél, ami csúnya, meg olyan förtelmes, meg olyan nyálkás, az mindig olyan gonosz, és olyan rohadék, hogy azt utáljuk. Mondj nekem már olyan filmet gyorsan, amiben nyálkás és undorító dolog az jó. És hát szeretnéd megpuszítani. King Kong, de ő nem nyálkás, ő csak hatalmas, és ráadásul nagy szőrös, tehát ilyen plüss, olyan, mint a Totoro. És azt szeretjük, ugye? Így van. Még a csajok szeretik az ilyen nagy szőrös állatokat, hogy jönnek, és olyan nagy testükkel oda emperednek. Úgy. Ja. Szóval én nem tudom, de például a film végén, amikor meghal a Godzilla, akkor mutatják a szemét közelről, és úgy huny ki a szemében a fény, mint a Terminátornak. Az miért van? A rádióaktivitás fénye kihúny a szemében? Vagy hogyan? 0629-986-986. Mitől világít a Godzilla szeme? Amikor meghal, akkor meg kialszik. Ez hogy van? Vagy ez miért van? Szóval úgy megkérdezném Rolandtól, hogy Roland, azt még értem, hogy vemhesen születik. De mitől világít a szeme? És egyáltalán mikor fordul ez? Hogy fordul ez? Hol van ilyen az állatvilágban, hogy egy állat vemhesen születik meg? Könyörgöm! Mi ez a hülyeség? Tehát erre van eszed, Roland? Egyébként de rendes hiszem, filmet csinálni, arra nincsen? Vagy mi? Hogy ha jól emlékszem, akkor láttam egy olyan Godzilla plakátot még az ősidőkből, tehát az 50-es, 60-as évekből, ahol a Godzillának a szeméből is kijön ez a sugár, és azzal pusztít, úgyhogy lehet, hogy ezt Japó akarta... Godzilla. Igen, biztos, hogy Japó Godzilla. Úgyhogy lehet, hogy ezt akarta Roland valahogy érzékeltetni, hogy ott ja. Már nem volt annyi sugár, hogy azzal ő helikoptereket tudjon leszedni, de valami kis világításra azért még elég volt. Én karácsonyi hangulatot akartam teremteni. Tökéletes karácsonyi program. 0629-986-986 az SMS számunk. Írjatok már nekünk, legyetek szívesek. Ali, a Godzillát nem bírtam végignézni, annyira lerágott csont, úgy, mint a King Kong. A kedvencem a Tremors, ahová lépek szörnyterem. Igen. Az igen. Az igen, de az egy jó film. Igen. Az egy jó film. Ott a dűnéből igen. De az mennyivel félelmetesebb, hogy ott akárhol lehet a lábad alatt, bárhol lehet, bármikor is, akkor így bemozog, és nem vagy biztonságban, csak valami háznak a tetején, ott is csak ideig, óráig, és akkor eljut megtenni 5 métert egyik háztól a másikig, az ilyen a halálos veszély. Fú, az tök para volt a Tremors, az nekem nagyon tetszett. Nézd újra most, én nemrég néztem újra is. De úgy érted, hogy remékelték, vagy úgy érted, hogy az eredeti? Nem, az eredeti. És most már nem volt annyira félelmetes? Jó túlattam rajta. Veszítenek a varázsukból ezek a filmek azért. Na, hát akkor beszélgessünk egy kicsit a King Kongról. Azt írja a kedves hallgató, a King Kong végén sírtam 6 évesen. Na igen, de az még az 1978-as King Kong lehetett a Jessica Lange-gal a főszerepben. Ez meg a Miriam King Kongról most fogunk beszélni, ez meg a Peter Jackson féle King Kong 2005-ből. Ez a legújabb, legnagyobb költségvetésű 3 órán keresztül untató King Kong. Tehát ez az a King Kong, amit a Gyűrűk Ura trilógia tanulságainak a felhasználásával készítettek. Egy 3 órás film az nem hosszú, hogyha Peter Jackson rendezi. Véli ezt Peter Jackson. És újra meg újra bebizonyítja, hogy szerinte 3 órán keresztül nem unatkozunk, hogyha folyamatosan kompjútereffektekkel untatnak minket, vagy próbálják lekötni a figyelmünket. Azt írja a kedves hallgató, olyanok, mint a fészekhagyó madarak. Már a Godzillák, amelyek vemhesen születnek? Ja nem, hogy a fácán fiókák is agresszív csipegetésbe kezdenek. Ugye ez valamiféle vicc akar lenni. Hát figyelj, hogyha te vagy a kukac, akkor lehet, hogy nagyon agresszívnek érzed azokat a kikelő fiókákat. Na jó, de itt nem az történik, hogy ott van mellette egy ember, és akkor úgy gondolja, hogy az az etető, és akkor eszik belőle. Hát de hogyha most a méreteket nézed, akkor ez lehet is. De várjál, de itt rongyolnak, rohannak, vadásznak, pusztítanak, tehát az, ahogy abban a pillanatban, hogy kikelnek. Tehát ilyet nem csinál egyetlen újszülött sem, maradjunk ennyiben. Csak Roland Emmerichnél. Roland Emmerich agyából pattannak ki ilyen lények, amelyek abban a pillanatban pusztítanak, ahogy megszülettek. Tudtátok, hogy van Godzilla rajzfilm sorozatban, amiben azt mondja, hogy pozitív figura, ami mindig megmenti a világot, és lézersugarak jönnek a szeméből. De ez a szörnyű ez a világ. Itt bármi megtörténhet. Várjál, nem az a görkor is dino, vagy ez egy más dolog. Lehetséges, hogy a kedves hallgató téveszt össze valamit valamivel. Beszéljünk nem, valószínűleg van. Beszéljünk a King Kongról, erről a förtelmesen szirupos, elképesztően nyálas, végtelenül unalmas, érdektelen gennyedzésről, ami 3 teljes órán keresztül untat minket, és mondom, minden jelenet kétszer olyan hosszú, mint kéne. Tehát a Peter Jackson az, aki, de már ez a Gyűrűk Urában is kiderült, amelyekben másfél órás csata jeleneteket kell végignézni, hogy nem tudja, hogy hol az elég. Tehát, hogy még nem nyávogtak eleget a hobbitjaink, még nem sírt eleget Frodo úr, hogy jaj, de messzi még a messzi, még legalább 10 percet adjunk a Bilbónak is, hogy jaj, nehéz a teher, vagy melyiknek, nem tudom, jaj, már hogy már visszafordulnék, de nem lehet, jaj, adja ide, nem adom, mert az enyém, és még egy fél órát adjunk ennek, mert az még sosem elég, még biztos nem értette meg a néző, hogy nagyon nehéz a teher, magyarázzuk még egy kicsit, ez a Peter Jacksonnak ez a legnagyobb problémája, azt gondolom. Hát ez tény, hogy a Peter Jacksonnak a korai munkái, azok sokkal jobbak voltak. Ugye, csinált ő egy hullajót is azért, ezt ne felejtsük el. És egyébként a King Kongnak vannak olyan részei, most én sem vagyok tehát ennek a King Kongnak nagy rajongója, de van a filmnek a közepén egy durván egy óra, meg még talán az elején, az első harmada környékén, ahol szinte teljesen átmegy horrorba. Ha jól emlékszem, akkor ez egy ilyen 12 pluszos film volt annak idején, és emlékszem, hogy elmentem a barátnőmmel megnézni a filmet, és hát azért leakadtunk ezen a 12 pluszoson, hogy ha tényleg elmegy egy 12 és fél éves gyerek ezt megnézni, azért nem tudom, aki látta ezt a fajta King Kongot, az tudja, hogy miről beszélek, amikor ott a rovarok elkezdik felfalni az embereket, meg az elején is, amikor ott amikor belembe mennek a szigetre, és az első ilyen furcsa dolgok történnek, hogy azért ez kőkeményen egy horrorfilm. És ezeket a részeket én nagyon élveztem. Ami aztán a King Konghoz tartozott, azokat a részeket már annyira nem, de igazából amihez szerintem a Peter Jackson nagyon ért, és ezekben a King Kong részekben is megmutatta, az a horror. A komputer animáció. És a komputer animáció, így van. A komputer animációval készített horror. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Miért utazik Marlo tovább fel a folyón? Miért nem fordul vissza? Az egyik fele vissza akar fordulni. Valami ott legbelül riadót fúj benne. De a másik fele túl kíváncsi. És le akarja győzni, amitől fél. Nem érthettük meg ezt a világot, mert messze kerültünk tőle. És nem is emlékezhettünk rá, mert ősidők éjszakájában utaztunk. Elmúlt korban, amely kevés nyomot. Emléket pedig egyáltalán nem hagyott maga után. Megszoktuk, hogy legyőzött, bilincsbevert szörnyeteknek lássuk a földet. De itt... itt e szörnyeteg szabadon élt. Ez nem is kalandregény. Igaz, Mr. Hayes? Nem, Jimmy. Nem az. Na, ehhez ért a Peter Jackson. Így kiszólni a filmből. De ezek az ilyen emblematikus mondatai. És hogy ő nem bajlódik azzal, hogy a karakterek egymással beszéljenek. Meg hogy forgatókönyvet írjon, amiben A beszél B-hez, B válaszol A-nak, akkor bejön C, az is bekapcsolódik a beszélgetésbe. Nem. Az ő karakterei direktben a nézőhöz szólnak. Egy csodálatos, megkapó világ, amelyben a természet még érintetlen. És ugyanezt... De ez azért van, mert ugye ő abszolút remékelte az eredeti 33-ast. És ezek a teátrális hülyeségek, amiket most... Ja, és a gyűrűk urában, amikor valamelyik király kiáll a szirtre, és azt mondja, hogy tehát, Minas Tirith falai előtt dől el. Sorsunk hogyan alakul. Na jó, de ott mikor mond az életben valaki, hogy így kiszól, mintha egy színpadon lenne, és így kiszól, a nem tudom kinek, milyen nézőknek szól, hogy így kiszól a szituációból. Ugye képzeld el, hogy így mint Stalin, így odaállt a, nem tudom én, a Kremlnek a valamelyik ablakához, vagy az erkélyre, és azt mondta, amikor már a Wehrmacht ott volt Moszkva falainál, és azt mondta, hogy tehát Moszkva falai alatt dől el, korunk hogyan alakul. Szerinted történt ilyen? Lehet. Életszerűnek tűnik? Ugye Sztálinnak kapcsolatban akár még életszerűnek is tűnhet, de nem, tehát szerintem mind a King Kong is, ugye, ahol az eredeti matériát dolgozza fel, tehát a 33-as eredeti filmet, illetve a Gyűrűk ura is, ami azért kőkeményen a könyvnek, tehát azért a könyv az erősen pátosszal operál folyamatosan. Én úgy gondolom, hogy ha csak ezt a két filmet láttad Peter Jacksontól, akkor lehet, hogy levonod ezeket a következtetéseket, de igazából itt mind a kettőnél én úgy érzem, hogy ezek a kiragadott részek, ezek egyszerűen csak az eredeti anyaghoz való hűséget jelzik. Sziasztok, nekem bejött az a része a King Kongnak, amikor a T-Rexet szétkapja. Igen, ez is már benne volt az eredetiben. Igen, na, ennyivel tud többet a King Kong a Godzillánál. Ugye a King Kong tudja a Godzillát, a Godzilla nem tudja a King Kongot. De King Kongban Godzilla is van, mert vagy az legalább 3 T-Rex van. Jó, majdnem akkora, mint a Godzilla. De végülis akkora, mint a Kong. És a Kong az meg már majdnem akkora, mint a Godzilla, nem? Ezek a méretek, ezek valahogy folyamatosan változnak szerintem. Kortól is függ, hogy éppen mekkorának mutatják. Sziasztok! A King Kongban Jack Black a király, bár ő gyakorlatilag bárhol az. Hát én meg azt gondolom, hogy a Jack Blacknek nem feltétlenül kellett volna ezt a szerepet elvállalni. De a Jack Black az mindig akkor jó, amikor van legalább egy lépés távolság közte meg a karakter között. Tehát, hogy ez az ilyen frontális, romantikus, ilyen nem tudom én, dagályosság, ez nem a Jack Black világa. Tehát szerintem pont nem kellett volna a Jack Blacknek ez a szerep. Én úgy gondolom, hogy nem. Tehát szerintem a Jack Black azért is vállalta el ezt a szerepet. Egyrészt biztos jó lenne megnézni a bankszámláját, de most nem erre gondolok, hanem mert őt azért beskatujázzák ebbe a humorista szerepbe, és ez meg pont egy ilyen kiugrás volt neki, hogy bizony nyitja az, hogy egy normális filmben is megállja a helyét. Na de lehet, de most szerinted egy normális film? Szerintem igen. Nem tudom. Tehát nem tudom. Szerintem ez a film elviselhetetlen. Egyszerűen. Elviselhetetlen. Azt kell néznem, ahogy a Naomi Watts az óriás gorilla mellett így ül a szirten, és nézik a naplementét. És hogy megy le a nap, és a Naomi Watts azt mondja annak a hatalmas gorillának, ez csodálatos. És akkor ott ülnek, és akkor nekem ezen kéne meghatódnom. Hogy ez romantikus? Vagy nem tudom. Tehát, hogy ez kiknek készült? 14 éves fogyatékos lányoknak? Vagy nem tudom. Tehát ez rossz. Ez bődületesen rossz. És kevés. És ízléstelen is. De mégis az emberek úgy néz ki, hogy szerették. Lehet, hogy csak a hype miatt. Tehát úgy gondolod, hogy a reklám elég volt ahhoz, hogy elvigye a hátra. Annyi komputer animáció van benne, meg a Peter Jackson akkora kultrendező lett a Gyűrűk ura nyomán, hogy szerintem már önmagában a Gyűrűk urának a hátszele elvitte ezt a filmet. És úgy gondolod, hogy ez elég volt mondjuk egy 7.6-os IMDb pontosan, átlaghoz? Pontosan úgy gondolom, hogy a Peter Jackson az... hét pont alá nem nagyon tud menni a Gyűrűk ura uta. Hát most a Gyűrűk ura mindhárom epizódja az a világ 20 legjobb filmje közt ott van az IMDb-n. Na most, hát ez, hogy ez mekkora túlzás, és mennyire semmiféle kapcsolatot nem tart a filmgyártás valóságával, azt talán fölösleges is jeleznem. Ennyi? Ennyit kapunk a 40 rongyunkért, de nem egy újabb safari filmet. Romantikus kalandot ígért Bruce Baxterrel és Maureen McKenzie-vel. Tudják, hogy miben maradtunk? Hogy megvárjuk, amíg Maureen megcsináltatja a fogát. Engem nem a sztori érdekel, hanem a pénz. Carl, már több mint 2 hónapja forgat. Higgy el, Bruce és Maureen felfűtik a filmet, ha a hajón leszünk. Hajón? Amit kibéreltünk, hogy a helyszínre menjünk. Milyen helyszín, Carl? Úgy volt, hogy a stúdióban forgat. Jó, ezt nem is vitatom, de fiúk, ez már nem az a film, és el is mondom, hogy miért. Más lett a sztori. Átírtuk az egész könyvet. A sors közbeszólt. A birtokomba jutott egy térkép. Az egyetlen fennmaradt nyom egy ismeretlen szigetről. Azt hitték róla, hogy csak a legendákban él. Mostanáig. Hé, Carl, lassítson. Még több pénzt akar kérni? Igen, hogy fedezzük a felfedező útját. Egy primitív világról van szó. Ember még sosem látta. Egy egész civilizáció romjairól. Nem is képzelik, milyen látványos. Itt forgatom le a filmet. Lesznek dudák is? Dudák? Didik? Tejcsárdák? Csöcsök? A nép csak azért megy be ezekre a filmekre, hogy megtekintse a benszülött lányok csupasz formáit. Mi maga, kretén? Demiltől azt várták, hogy pucérképekkel pepecseljen. Nem, tisztelték benne a filmest. Volt stílusuk. Te maga még ezt a szót sem ismeri, vén pojáca. Kimenne egy pillanatra, Carl. Ne írjátok le, fiúk. Forró fejű az igaz, de... De nem csinált pár érdekes filmet. Volt egy csomó félsikere. Beképzelt önajnározó. Ambíciózus amatőr. A homlokára van írva, hogy vesztes. Nézze, megértem, hogy csalódott, Mike. Nem tud rendezni. Nincs hozzá agya. Megbukott. Tudja az egész város. Ez a kis feltörekvő szarjankó csődbe visz. Az állatos részek jók. Persze. A Universalnak jó lesz vágóképnek. Adjuk el! Forgatás leáll! Azért ne degradáljuk a fogyatékos tinédzsereket. Jó? Írja nekünk a kedves hallgató. Elnézést kérünk minden fogyatékos tinédzsertől, aki hallgatja az adást. Kicsit olyannak képzelem el a Peter Jacksont, mint amilyen ebben a filmben a Carl Dunham, aki itt ugye a Jack Black játszik. Szóval ez az ilyen gátlástalan törtető, akit sok minden nem érdekel, csak a bevétel. Közben most csinál, mintha egy ilyen nagy álmodó lenne, de... Most összemosod őt a Roland Emmerichel. A Roland Emmerichnél ezt el lehet mondani, bár szerintem a Roland Emmerich sokkal cinikusabb, mint ember, mint ami a filmjeiből kijön. Tehát ő pontosan tudja, hogy mi kell a népnek, és azt adja. Na most azért egy Peter Jacksonnál, ahol elég sok korai film mutat arra, hogy ő egy nagyon független alkotó, és egy nagyon, nagyon ambíciós, tehát tényleg egy fantáziadús elme, ő gyakorlatilag eljutott oda. Jó, nem lehetséges, hogy nem a King Kong alapján kéne megítélni a Peter Jacksont. A King Kong alapján egyébként megítélheted így, még akár a Gyűrűk ura alapján is, azt mondom, mert ott is arról van szó. Jó, de mondjuk, hogyha ismered azt, hogy a Gyűrűk urára eredetileg senki nem akart pénzt adni. Tehát, hogy abba az elején senki nem látta bele azt, ami aztán abból lett. Tehát ő elment nagyon sok stúdióhoz a kézirat, tehát a forgatókönyvvel, és mindenhonnan kidobták. És aztán végül azt hiszem, ugye a Miramax mondta neki azt, hogy ha, mert hogy ő ugye egy filmbe akarta az egészet megcsinálni, és akkor mondták neki, hogy és akkor ő azt hitte, hogy azt mondják, hogy nem, és mondták, hogy nem, ez nem egy film, ez 3 film. És akkor Peter Jackson érezte, hogy igen, ő belőle lesz a Peter Jackson. Igen, és valószínűleg egyébként ez a 3 film, tehát ő nyilvánvalóan nem 3 filmet épített fel a fejében, és ez kicsit olyan lehetett, tudod, mint amikor Tarkovszkijt megkérdezték, hogy igen, hát nagyon jók a filmek, de miért ilyen hosszúak? És mondta, hogy hát azért, mert a szovjetek azok hosszra fizettek. Tehát itt is ugyanez van, hogy 3 rész, vagy miért kell szétszedni a Kill Bill-t? Ez ugyanaz. Na most, itt ez a King Kong sztori az, ahol elvárják tőlünk, hogy az őrjöngő szörnyel azonosuljunk. Mert az őrjöngő szörny a szerelmes. Mibe szerelmes? Egy egérbe? Most képzeljed el magadat, olyan szerelmes vagy egy egérbe, vagy egy békába. Hát körülbelül ilyenek az arányok. Mennyire pervers dolog már ez? Mit akarsz te azzal csinálni? Tehát úgy viszonyul ahhoz a lányhoz, mint az ilyen kedves házi állatához? És ezt nevezzük szerelemnek? Vagy hogy van ez? És ezt miért romantizáljuk? És miért beszélünk róla ilyen dagályosan? És miért kerítünk köré egy ilyen romantikus sztorit, hogy vonósoknak kell játszani, akkor, amikor a kezébe veszi a házi jószágot, a nemtén a hörcsögöt? Hát körülbelül ilyen viszonyban vannak, vagy hogyha nem ilyen viszonyban vannak, akkor ez egy borzasztóan pervers sztori. Tehát akkor még kíváncsi sem nagyon vagyok rá. 0629986986. Magyarázzátok már el nekem, hogy a szépség rabolta el a szörnyetek szívét, meg ilyeneket kell hallgatnom, akkor, amikor az egyik az, akkor mint egy egér, a másik meg mondjuk emberméretű, csak hogy az arányokat említsem. Vagy mit jelent ez? Mit akar ez jelenteni? Mert ez szerintem így nagyon beteges. Vagy nem? Én úgy gondolom, hogy itt megint a szimbólumokról van szó. Tudom, hogy ez... De te szimbolikusan szeretnél egy Lego figura méretű csajjal szexelni? De miért a szex? Tehát, hogy a szerelem miért... Érted? Tehát, hogy lehet ez valamiféle plátói dolog, nem? Plátói dolog egy egérrel, vagy egy békával? Hát más fajhoz tartoznak, könyörgöm. Hát hogyan? Te neked adok egy egeret, vagy egy békát, te plátóian beleesel? Vagy egyáltalán előfordulhat ilyesmi? És ezt elképzeljük? És hogyha ez megtörténik, akkor én vonósokkal fessem alá a te érzelmeidet? És ez egy ízléses dolog? És erre kellett kifizetni ennyi pénzt, és erre ennyi ember bement? És ez szórakoztató? De... És komolyan ezzel tömik a világ pofáját? De ezt nem értem komolyan. Tehát, ez mire jó? Nem, fia, azon gondolkodjál, hogy ez már 33-ban is megvolt ez a sztori, és miért kellett ennek egy remake-et csinálni most? Vagy miért lehetett ennek egy remake-et csinálni most? Na, itt van egy értelmes magyarázat az SMS falon. Kívánja a testét, mit nem értesz, ezen jó szűk. Kész. Így tiszta sor, így értem a dolgot. Miért csinálta? Csak látta, hogy innép nincs tovább. Tudnia kellett, hogy mi vár rá. Csak egy ostoba állat. Nem tudod semmit. Jöttek a repülők. Ki csinálták? Nem a repülők voltak. A szépség végzett a szörnyetekkel. Köszönjük a hegedűket, Peter. És amit a Kárla végén lemond, levon következtetést, ez a quintesszenciája, vagy hogy fogalmazok, tehát ez a mottója a történetnek, hogy a szépség végzett a szörnyeteggel. Ez a Kárl is micsoda egy cinikus rohadék, nem a szépség, ő volt az, a szépség volt az, aki elhurcolta azt a szörnyeteget onnan, ahol élt a nagyvárosba, hogy ott aztán szétlőjék őt a Empire State Buildingnek a tetején, hogyha jól tudom, nem, az Kárl volt, ő végzett a szörnyeteggel. Milyen szépség? Hogyan? Miért? Elvárják, hogy ezt a cinikus szemétséget, ami a film végén elhangzik, én komolyan vegyem, és én komolyan meghatódjak ettől. De te túlságosan realitás mezején értékeled ezt a filmet. Ez sokkal inkább egy ilyen álomvilágban lehet ezt értelmezni. Tehát ott van az Empire State Building, ugye? Minek a szimbóluma? Egy hatalmas. Így van, amire fölmászik egy nagy szőrös izé, ami ugye... Fúj, de busztustalan! Miért mászik a szőrös izé arra a hatalmas nagy falloszra? Magyarázz már el, és ez romantikus? De ebből nem jössz ki jól. Dehogy nem, figyelj, megkérdezi egy freudiánust, az biztos, hogy azt fogja mondani, hogy ez tele van ilyen freudi szimbólumokkal, aminek az a lényege, hogy van a nagy szőrös férfi, akivel egyébként próbálsz azonosulni. Én? Mindjárt én? Miért én? 0629986986. Kedves freudiánus hallgatóink, értelmezzétek már nekünk azt a nagy szőrös izét, ami rámászik a hatalmas nagy falloszra, és arról romantikus körülmények között esik le. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2. 1. Adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Szegedi Petivel kaptunk SMS-eket, nem is keveset. Vedd figyelembe, Robi, hogy King Kong emberszabású főemlős. Fajilag nem áll messze az embertől. Lehet szerelmes egy emberbe. De hogyan? Tehát, ha én mutatok neked egy egérméretű embert, abba te, vagy egy, inkább fogalmazunk úgy, hogy egy egérméretű főemlőst, mondjuk egy egérméretű gorillát, és akkor körülbelül meghagytuk ezt a genetikai relációt. Na jó, de akkor szegény, szegény King Kong... tudsz lenni bármikor, bárhogyan, vagy hogyan? Szegény King Kong teljesen ingerszegény környezetből jön, gondolj bele, tehát láttál te ott King Kong méretű nőstény gorillákat? És akkor ezzel éri be, amilyen van? Hát, igen. Ez neki, érted? Ez neki olyan, mint... Úristen, ez neki olyan, időn kell ez neki olyan, mint egy pornó újság, érted? Tehát, hogy nem... Olyan kicsit el van. Jó, de... arra próbálja rávenni. Az előbb arra próbálja ráverni. Ráverni, ja, értem. De az előbb arról beszéltél, hogy semmi szex, hanem csak a tisztán a romantika, meg a vonósok. Hát itt a szünetben teljesen átalakult az elképzelésem erre a dologra. Olvasva a jó kis SMS-eket. I'm with you, Robi, aki igényes, szenved, és csak rosszabb, ahányszor torz elmékbe beleélve próbáljuk megérteni őket. Ez nem a homoszexuálisokra utal? A hatalmas szőrös hím felmászik a falloszra. Logikusnak tűnik. Így karácsony táján. De akkor mit keres ott a nő? Igen. Akkor pont, hogy attól kellene menekülnie, nem? Nem pedig azt hajtani, ugye? King Kong lecsöppen a felhőkarcoló tetejéről, miután a csaj elintézte. Igen, ez egyik legjobb. Hát, lelövik onnan, ugye? A King Kong, mint történet, teljesen érthetetlen, de melyik fantasy nem az? Tekintsük ezeket álomfelvételnek, valakinek az álma, amit rögzítettek, úgy már azért érdekes a dolog, nem? Hiszen nem az értelmét kell kutatni. Na jó, hát akkor viszont fejtsük meg, hogy milyen betegségben szenved az, akinek ez az álma, hogy ő egy hatalmas gorilla, amelyik először elintézi a T-rexet, utána meg beleszeret egy Lego figura méretű nőbe, akiért fölmászik egy hatalmas falloszra, ahonnan lelövik. Sziasztok! Mindannyian szeretjük, vagy rajongunk házi kedvencünkért. Tényleg ez a... Tehát akkor ez a csaj, ez az ő házi jószága, ugye? Tényleg egy kis hörcsög, amit ő tart. Kedvtelésből. King Kong inkább barbizik, nekem is bejöttek a tesó babái, írja a kedves SMS író. Kezdünk közel kerülni King Kong lényének az érzelmi középpontjához. Kedves Robi, én csak azt nem értem, hogy miért hörögsz és fröcsögsz műsor közben, mint egy szívbeteg mopszl, vagy mopsz, egyébként jó a műsor. Ez Robihoz hozzá tartozik. Ez a franchise része, úgy vélem. Szóval a házi kedvenceknél tartunk. Kincsem barátja, sikereinek, jólétének fontos része egy macska volt. Így van, és gondolj bele, hát a ló, macska, hát ez majdnem olyan, nem, mint a hatalmas gorilla is. Szóval ezt így képzeljük el. De akkor miért romantizáljuk? Tehát én ezt nem értem. Tehát akkor beszéljünk egy barátságról. De az egészet romantizáljuk, és úgy csinálunk, mintha ez egy szerelem lenne. Tehát feltöltjük a saját érzelmeinkkel, amilyen érzelmeket egy majom állat nem érez, ha jól sejtem. Főleg egy más fajhoz tartozó törpelény iránt. Vagy mi van? De ez komolyan, most ne az legyen, hogy én miért kapok szívbajt, hanem hogy ki nem érti ezt, vagy ki az, aki ezt el tudja nekem magyarázni. 0629-986-986. Te legalább tegyünk kísérletet. Robi, ne legyél tehetetlen, azért itt már volt legalább három nagyon jó megközelítés. Jó, akkor ezzel érjem be. Tehát maradjunk abban, hogy ez van, és akkor most ezzel érjem be, igaz? Na jó, akkor beszéljünk a leggagyibb, legszemetebb, legaljább, legszutykabb filmről, amit el tudtok, vagy el sem tudtok képzelni. Ez a Megacápa az óriás polip ellen című film, ami annyira igénytelen, hogy a fő cím, amikor elhangzik, az úgy hangzik el, hogy megacápa, nem, gyilkos cápa versus óriás polip. Tehát konkrétan úgy hangzik el, hogy versus a címben. Tehát ez nem sikerült lefordítani a szinkron stúdióban, azt mondja, hogy versus óriás polip. Na, úgy kell elképzelni, hogy nem volt elég egyetlen egy örjöngő szörny, hanem ezeket duplikálni kellett. És így jött létre a Megacápa az óriás polip ellen című film. Ebben a filmben aztán minden hülyeség megtörténik, amit már tényleg az már mindenek az alja. Ez a film valószínűleg a C kategóriának is abból is lefelé jó ki. Zsé kategórián. Igen, azt lehet mondani, hogy Lorenzo Lamas neve az jól fémjelzi a filmet, és azt gondolom, a harmadik hogy... és egy mellékszerepben, de nem is tudom, hogy mi szükség volt rá, mert Lorenzo Lamas általában ilyen akciófilmekben szokott ilyen akciózenemeket, semmi. És ráadásul az a durva, hogy ő itt ilyen kormány megbízott, egy ilyen rohadt fontos ember, és eközben, meg egy ilyen, az a előttetek van Lorenzo Lamasnak a karaktere, egy ilyen... Fekete zakó, fekete ing. Zakó, ing vagy póló, és mint régen Steven Seagalnak, igen, a lófarok. Lófarok és pajász. Tehát konkrétan úgy néz ki, mint egy olyan 40-es pornószínész, és emellett így higgyük el, hogy ő az elnök külön megbizotja. Hát maximum egy nightclubnak a vezetőjét tudnék elképzelni így. És a film körülbelül annyira igénytelen, mint amit Lorenzo Lamas jelenléte ígér. Ez a merülő kamerája. Akkor csak Vince küldhette. Ki? Jó barát, velem volt, amikor láttam valamit. Mit láttál? Azt hittem, csak képzeltem. Biztos, hogy ez cápa. Egy megalodon. A cimborája pedig... Az, ami a rajzon van. Jól sejtettem. Óriás tinta hal. Óriás polip. Azt hittem, csak képzeltem. Sajnos nem, de ez direkt szarra akarták, nem? Kérdezi tőlünk Szóló. Nem, én ebben mélyen nem hiszek, hogy ez nem. Én viszont igen. Tehát a probléma, gondolod, igen, biztos vagyok benne, hogy büntetési célzattal készült a film. Meg akarták lovagolni azt, hogy mostanában, hát Snakes on a Plane, tehát annak mi is volt a kígyók a fedélzeten, vagy mi volt annak a magyar címe? Én nem láttam. Nem láttad a kígyók a repülőn? Na, hát szóval van most ez az új hullám a trashen belül, hogy előszedik ezeket a régi klasszikusokat, és ezeket újra értelmezik. De ez a szörnyű, csak hogy ezt nevezzük új hullámnak, amikor a régi szarokat szedik elő újra. Remek. De várjál, tehát a szaron belüli új hullám. Tehát azért ezt pont turkálunk benne, hogy kivegyünk belőle valamit, az remek. Mert akkor mindent össze is kenünk vele. Várjál, főleg a nézőknek a szemüvegét. A probléma az, hogy ugye ezt lehet úgy csinálni, hogy ez egy újraértelmezése valami, mondjuk lehet úgy csinálni, mint a Terrorbolygó, hogy nem veszed magadat komolyan, és lesz belőle egy ilyen fesztivál, ami tényleg beülsz, és még egy olyan ember, aki nem szereti amúgy ezeket a filmeket, az is végig tudja szórakozni. Megvan ez a másik véglet, ez a Lorenzo Lamas féle, amikor a producerek, vagy a marketingesek, vagy nem tudom, lehet, hogy ez egy és ugyanaz a fajta, ők tudják azt, hogy most van ez az új hullám, tehát csináljunk egy ilyen filmet, de onnantól fogva az író, a színészek, a szereplők, ők már nem tudják, hogy ezzel mit is kéne kezdeni, és ezért hát mondjuk komolyan veszik, vagy szóval tényleg próbálják úgy előadni, mint nem tudom, ez neked is volt egy olyan érzésed, hogy ezek a színészek, ezek tényleg olyan minőséget nyújtanak, mint hogyha egy pornó filmnek a... Csak én vártam a pornó jeleneteket, és ehhez képest mit kaptam? Egy polipot, meg egy cápát, ahogy jól elkezdtek, meg az egyik megharapta a másikat, szóval ennél minőségi pornóhoz szoktam, bocsánat. Bámulatos. Két prehisztórikus lény egyszer csak titokzatos módon újra életre kell. Nem olyan titokzatos módon. A sarki jégsapkák miattunk olvadnak. Talán ez a büntetésünk. Talán ez a büntetésünk, az de ez biztos. Az, hogy próbálják komolyan venni magukat, meg próbálnak a lelkiismeretünkre hatni, hogy ma is érezzek bűntudatot azért, hogy mennyi ideig világítottam, vagy mennyi ideig hősugároztam, vagy mennyire megmelegítettem a tejet, mert hát az óriás polip az most miattam tombol. De nyilván, ez az én büntetésem. És hát jó, mondjuk itt van egy olyan ellentmondás, mert ugye ott az elején ott dobálnak le mindenféle bombákat, és azt hiszem, hogy az egyik ilyen bomba robbantja ki őket. Nem. Nem? Nem, nem. Úgy történt, hogy a jégsapkák azok a globális felmelegedés folytán felolvadnak, és az egyik ilyen jégtömbbe voltak ők együtt belefagyva. Na most azt képzeljed el. Igen, tudom, olyan gyorsan fagytak le. Hogy olyan hogy harcoltak egymással, és el is magyarázzák a filmben. Lehet, hogy ők is látták a holnap után, nem? Igen, konkrétan. Jött a jégkorszak, menekülnie kellett volna a jégkorszak előtt, de annyira el voltak foglalva egymással, hogy harc közben lefagytak, így együtt. Mert a jégkorszak az ilyen, tehát az fél, nem lacafatázik. Az fél öttől fél kilencig az lezajlik, az kész, azt lefagynak, és aztán ott maradnak másfél millió évre. De nem, hát világos, hogy ők menekülhettek volna délre, és el is magyarázzák a filmben. Hogy menekülhettek volna délre, de úgy gyűlölték egymást, hogy nem bírtak magukkal, és inkább lefagytak együtt. Na az milyen, írja a kedves hallgató, mert a lényegén, tehát ő is az uszonyánál ragadja meg a cápát. Az a legnagyobb, amikor a cápa lekapja az utasszállítót az égből, imádtam. Igen, konkrétan igen. Megtörténik. Konkrétan megtörténik, kedves hallgató. Az a baj, hogy nagyon... Kezdjük azzal, tehát induljunk ki a cápának a genetikai... állományából. Tehát így tudjuk, hogy a cápa az miket csinál. Olyan is van, hogy följön a felszínre. De olyan, hogy kiugrik a vízből és madarakat leszed, olyan nincsen, olyat a cápa nem csinál. De ez a megacápa. A megacápa miért ugrik ki a vízből és miért szedi le a repülőt? Ott kezdődik a repülő, acélból van. Nem tápláléka! Miért eszi meg? Miért harapja le? De miért és a híd? A híd, Golden Gate híd. Hát leharapja a Golden Gate hidat. Hát hogyan? Hát miért csinálja? És miért? És hogyan? Maradjunk egy picit a repülőnél. Repülőgép, az 10.000 méter annak az utazási magassága. Most hagyjuk, biztos, hogy landolni akart éppen, vagy épp felszállt. Oké. Mennyi, milyen magasra lehetett? Mondjuk 1000 méteren? Na, mondjuk 1000 méteren. Hogyan ugrik ki 1000 métert a cápa a tengerből? Hogyan? Férovi, hogy először, emelkedik 1000 métert? Először magyarázd el! 0629986986! Hogy csinálja? És miért? Miért harap rá az acélra? Nem azt nem tudja megenni, nem tudja megemészteni, bármilyen nagy. Miért csinálja? Miért csinál ilyet? Mondjátok el nekem, mert nem értem. Nekem az a vágyam, hogy egyszer Roland Emmerich csináljon egy ilyen filmet. John Cusack legyen benne Lorenzo Lamas, és csinálják meg rendesen trükköket. Nem, egyébként nekem az volt a csalódás ebben a filmben. Nagyon tetszett a trash mélysége. Csak az nem tetszett, hogy húzza, van egy csomó felesleges szerelmi szál is, ami tök unalmas. De legalább nem rasszista. Mert a romantikus rasszizmus az minden ilyen filmet jellemez, hogy minden hős megtalálja a származását tekintve neki tökéletesen megfelelő partnert. És ez a PC korszakában tombolt a legjobban, amikor aztán ezeknek keresztbe kasul kellett volna hát interracial sexualityt szexualizálniuk, és nem. Ehhez képest minden hős nagyon odafigyelt arra, hogy az ő neki megfelelő, származását tekintve ő neki megfelelő, fekete a feketével, sárga a sárgával, fehér a fehérrel. Itt legalább egy japó, meg egy amerikai nő összeszűri a levet. Hát ez már önmagában valami. Tehát azt látom, hogy legalább a C vagy a D kategóriában megtörténik az aminek az A-ban is illene már egy ideje. És ami viszont rossz, az, hogy várod, hogy ugye megjelenjen a cápa, meg a cápa és az oktopusz, és amikor viszont megjelennek, akkor nem érzed azt, hogy ez... Tehát annyira kevés időre mutatják őket, és az is, az a kevés is annyira rossz, és annyira sokszor bevágják ugyanazt egymás után. ugyanazt a képet, ahogyan a cápa úszik, és mindig úgy mutatják a cápát, hogy nincs ilyen kontextusa, tehát nincs körülötte semmi, tehát egy bármilyen cápát lehet mutatni, mert az óriási, attól óriási, hogy mellé raksz valamit, amit a relációt azt látod. Hanem egy cápát, ami úszik, és így mellette ilyen patronokat robbantanak, és sose találja el a cápát annyira filléres gagyi szemét, hogy azt tudjátok képzelni. Ez a film. Tessék, ő az a megalodon. Azt jelenti nagyfogú? 18 millió évvel ezelőtt élt, és a kora csúcsragadozója volt. Kihalt körülbelül másfél millió éve, és a létező legnagyobb húsevő halnak számított. És valószínűleg a létező legnagyobb cápának is egyben. A fosszíliákból kiderült, hogy a megalodon főként nagytestű tengeri emlős állatokkal táplálkozott, például bálnákkal. Várj egy kicsit, arra célzol, hogy egy rég kihalt cápa kóstolta meg a bálnámat? Amint látszik, mégsem halt ki. Ez képtelenség. Biztos vagy benne? A tévé ontja a megmagyarázhatatlan tengeri katasztrófákról szóló híreket. A megmagyarázhatatlan nem feltámadt tengeri szörnyet jelent. Miért nem? Évszázadok óta hallani beszámolókat hatalmas vízilényekről, sőt, amikor még merülgettem, én is láttam egyet. Nem is mesélted? Nem, mert a diákok olyan cinikusak. A belügyesek kirúgtak, az egyetem esetében viszont nem kockáztathattam, és úgysem hittél volna nekem. Mi vagyunk a cinikus diákok. Jaj, úgy szégyeljük magunkat, hogy a hülyeséget nem nyaljuk be, bocsánat. Kaptunk SMS-t. Az megvan, hogy a tenger alatt járók kötelékben úsznak. Valóban ez is megtörténik a filmben, mint oly sok más hülyeség. A filmet készítő Asylum cég, írja nekünk a kedves hallgató, Blockbuster mozikból csinál low budget DVD hulladékokat, például Transformers vagy Alien versus Hunter. Van egy ilyen film, hogy Alien versus Hunter. Na, kaptunk magyarázatokat. A biztos fókának nézte a repülőt, írja a kedves hallgató. Nem lehet, hogy a repülő emlékeztette a cápát egy szörfdeszkára? Robi azért teszi meg a repülőt, mert azt hiszi, hogy finom madárhusi. Másfél millió év alatt elfelejtette, hogy néz ki az igazi. De nem eszik a cápa madarat! Na, az nem ugrál ki a vízből! De ez a régi fajta cápa, ez lehet, hogy ez evett madarakat akkoriban. Akkoriban? Hát amikor lefagyott még az akkor ősidőkben. Akkor még nem is volt a szárazföldön élet. Olyan veszély fenyeget, amiről nem is álmodtunk, sőt, nem készültünk fel rá. 20 évvel ezelőtt lenézték és elutasították a feltevéseimet. Akkor most hirtelen miért lettem érdekes? Megmondom őszintén, maguk lúzerek vitték el a pálmát. Cápára tippeltek. Pedig mindenki más szeizmikus szívú erőről karattyolt. Baromság. Szóval, akkor mit akarnak tőlünk? Megoldásokat. Ha nem tudjuk útját állni ennek a rohadéknak, Godzilla lesz a tenger ura. És akié a tenger, azé a világ. Jól mondták a szemét angolok. Most mi van? Esélyegyenlőségi rasszista vagyok. Na jó. Adok egy tippet ingyen. A Megalodon nem diszkriminál. Esélyegyenlőségi zabálógép. És nincs egyedül. A fenébe. Ez meg mi? Fagyott polip. A cápa mellett. Most külön tevékenykednek. Ha nem hiszi, hogy a cápa barátunk a teleportálással át lehet küldeni a világ egyik feléről a másikra, akkor tudja, hogy nagy a veszély. Óriás polip. Készőrület. Több módja is van a befogásnak. Vagyis az elpusztítás. Nem, be akarjuk fogni. Veszélyesek a lények, de a kor nagy tudományos felfedezését jelentik. Nem lehet csak úgy leölni őket. Ígérje meg, hogy mindent megtesz a lények befogása érdekében, és nem ölik meg őket. Szóval ezt szeretnék. Uh-huh. És cserébe? Teljes mértékben támogatjuk. Így van. Sanders professzor és én úgy véljük, hogy alacsony shelf vidékekre terelve be lehet fogni ezeket a lényeket. Uh-huh. A San Francisco és a Tokió öböl lenne a legoptimálisabb helyszín. A két öböl lesz a karám. És hogy csaljuk a szörnyeket a helyszínre? Küldjünk meghívót e-mailben. Épp ezen dolgozunk. Akkor igyekezzenek! A tengeri hírszerzés szólt, hogy a lények zavarják a hadi útvonalakat. Nem szelidek. Azonnal ölnek. A közvetlen támadás értelmetlen. Agyaljanak a karámos dolgon. Gyerünk! Elképesztő. A szinkron jobb, mint maga a film. Hát a szinkron is annyira paraszt, hogy az már egyszerűen elképesztő. Hát gyereket hallok, hogy szápa barátunk. Meg gyereket, küldjük nekik e-mailt. Küldjük nekik e-mailbe. Tehát lehet, hogy arról volt szó, hogy a szinkron stúdióban is érezték, hogy ez a film, ez már annyira szemét, hogy nem volt pofájuk normális szinkront adni hozzá, hanem akkor ők is viccesre vették. Mert hogy ők is úgy érezték, hogy ezt komolyban nem veszi senki, és akkor már így próbáltak reflektálni. Tudod, mint amikor így próbálsz kihátrálni valami mögül, amihez nem adod az arcod, és, vagy a hangod, és valami ilyesmi. Nem, mert szerintem tehát azért tényleg rengeteg ember, tehát van egy csomó olyan ember, aki csak úgy megnézi. Tehát ez a papa lebattyog a DVD kölcsönzőbe, és kikölcsönzi, vagy mit tudom én, TiVo, vagy mi van Amerikában? Netflix. És van ez a réteg, akit nem érdekel, tehát van rajta cápa, van rajta oktopusz, letöltjük, megnézzük, jó lesz. Aztán van a másik, ugye ez a egyik kedves hallgató írta, hogy ez a Zsékat blog, tehát vannak azok az emberek, akik ebből már kultuszt csinálnak. És nem, nyilván olvasunk Zsékat blogot, tehát nem erről van szó, hogy nem, csak nem hiszem, hogy annyira sokan olvassák, hogy ez de mindegy, bemondjuk, mert ez most annyira nem reklám végül is. Szóval a lényeg az, hogy nem hiszem, hogy a készítők, amikor ezt csinálták Lorenzo Lamazzal, akkor ők arra gondoltak, hogy ezen valaki röhögni fog. Hanem ők inkább úgy voltak vele, hogy olcsón valamit összedobunk, ami most így megy, aztán hadd szóljon. És aztán van egy réteg, aki ezzel szétrögi az agyát. De nem hiszem, hogy ez az a réteg, aki miatt megéri megcsinálni ezeket a filmeket. Emma, zseniális vagy. Igen, más nem is tudok hozzátenni. Mindent, amit tud, tőlem tanulta. Tortarendelés előtt. Megtudhatnám, mi a fenéről van szó? Az illat biológiai hatalma. A feromonok hatására vonzzák egymást az egyedek. Ez a legerősebb mágnes. Megfelelő feromonokkal a San Francisco és Tokió öbölbe csalhatjuk a szörnyeket. A Megalodon és a polip követi a szagot, mert mindketten azt hiszik, hogy egy társuk várja őket. Tragikus, Randi. Hogy lehetünk biztosak abban, hogy bekapják a csalit? Azok ketten több millió évet töltöttek jégbefagyva. Maga nem vágyna egy kis élvezetre? Élvezetre? Milyen élvezetről beszélünk? Ez még legalább mondaná azt, hogy a hormonjaik tombolnak, vagy valami. Egyébként elkészült a folytatás az óriás cápa versus, vagy megacápa versus Krokoszaurusz, mert a Krokoszaurusz az a következő része is már kész van, amely a megacápának az új ellenfele, ugye úgy tűnik, hogy a óriás polip az hát nem vált be, vagy nem volt megfelelő színvonalú. Azért látjuk, hogy lemerülnek, de hát direkt úgy van megcsinálva, hogy lehessen folytatni. És akkor jön a Krokoszaurusz, amely egy óriás krokodil, amelyik megküzd az óriás cápával. De hol? Hát a krokodil az egy édesvízi állat, a cápa meg sósvízben él. Hát hogy kerülnek azok egybe? Vagy hogy találkoznak azok, hogy azok megküzdjenek egymással? Micsoda hülyeség ez? Hogy kerül bele a sósvízbe a krokodil? Vagy hogy jön ki a szárazföldre a cápa? Annyira kíváncsi vagyok arra a filmre is. Én biztos vagyok benne, hogy a 2011-es évben mi mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy az figyelmetekbe tudjuk ajánlani ezt a filmet is. Ja, és akkor ott van a cápolip. A cápolip, amit úgy kell elképzelni, nem viccelek, a megacápát és az óriás polipot sikerült egyesíteni a CIA-nak, és rajta van valami piros LED, vagy zöld LED, ami világít és villog rajta, van rajta egy öv, egy ilyen fémből készült öv, és az övtől fölfelé cápa, lefelé meg polip, elől harap, hátul meg az uszonyával csapkod, meg csápol, és körbevesz, és megfojt, és képzeld el, hogy kimászik rajta a partra, a szárazra, és a szárazon mászkál. De hogyan lélegzik, hiszen a cápának kopoltyúja van, de a polip se tud a szárazon lélegezni. Nem, de hát a CIA csinálta, úgyhogy ezt a csápjával ő nem úgy öl meg téged, hogy körbefon és megfojt, hanem átszúrja a melkasodat a csápjával. Azt képzeld el. És én ezt mind láttam, nem hazudok. A fegyvereinknek alig volt hatása. Mert hagyományosak. Most mire céloz? Talán itt az ideje hatásosabb eszközt bevetni. Atomot? Igen. Nem hiszek a fülemnek. Én igen, ez a katonai probléma megoldás. Állj, már így is az eget veri az emberáldozatok száma a világ mindkét felén. Maga meg növelni akarja. Az atomfegyver az egyetlen működőképes megoldás. Ezt fogom mondani Washingtonnak is, mielőtt bekövetkezik a globális katasztrófa. Szerinted szól nekik? Épp most beszél telefonon a Pentagonnal. Az atomfegyver nem megoldás. A víz alatti robbantásnak katasztrofális hatása lenne, elpusztulna a tenger élővilága, az óceánt pedig több mérföldnyi területen megmérgezni az atomfelhő. Mindemellett a szárazföldi károk és az emberi veszteségek is hatalmasak lennének, plusz szökőár indulna el. Akkor találjunk ki valami mást. Én azt javaslom, pihenjünk, aztán gyűjjünk össze. Kimerülten úgysem lehet eredményre jutni. Erre jó az atomrobbantás. Elpusztítjuk vele az óriás cápát, és megteremtjük a Godzillát. Nem szabad. Ilyesmit nem szabad. Nem szabad belenyúlni a természetrendjében, mert abból csak a baj van. Hú, annyi SMS-t kaptunk, hogy leszakad az SMS-fal. Szerintem talán sose kaptunk még ennyi SMS-t. Kell a trash a népnek. Úgy tűnik, hogy értékelitek, hogyha értékelhetetlen dolgokról beszélgetünk. Hú, hát lejárt az idő. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket. Figyelmezzetek még a következő bejátszásunkra is, ahol megtudhatjátok, hogy az óriás tintahal meg a megacápa azok valójában gyűlölik egymást, és ez egy szenvedélyes gyűlölet, ami összefonódik köztük, vagy ami összeköti őket. Hogy lehet belevetíteni ilyen állatokba ilyen emberi érzelmeket, hogy gyűlölet? Ez is micsoda féktelen ostobaságról tanúskodik. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Hát, még egyszer boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt és boldog új évet. Erre az évre ezt tudtuk nyújtani, de itt leszünk veletek másodikán újra. Addig sok rádiókafé hallgatást, meg nagyon boldog karácsonyt, meg nagyon boldog új évet, meg mindazt, ami jó, és hallgassatok sok rádiókafét a 98.6-os frekvencián, és nagyon köszönjük, hogy a figyelmetekkel kísértetek minket az előző évben, legyen ez így a következő évben is. Sziasztok! Sziasztok! Jézusom, mi az? Mint Ali és Fraser. Hogy mondtad? Megöletjük őket egymással. Nem jó ötlet. A több millió évvel ezelőtt félbeszakadt csatát most végre befejezik. Ragyogó, Emma. Na egy pillanat, hadd zavarjam meg az enyelgést. Miből gondolja, hogy össze lehet hozni őket? Azt a feromoncsal is eljárást alkalmazzuk, amit korábban is. Ez az egyetlen mozzanat, ami valóban bevált. Jól van, mondjuk, hogy találkoznak. Mi a garancia, hogy kinyírják egymást? Kevesebben nem érjük be. Ösztönösen cselekszenek. Természetes ellenségek. Ez az is bizonyítja, hogy harc közben fagytak meg. Amikor beköszöntött a jégkorszak, minden állat mentette az irháját, ők viszont nem. Ezek ketten küzdöttek a végsőkig. Csak az életösztönnél is erősebb gyűlöletnek lehet ilyen eredménye. Ez az egyetlen esélyünk. Igen. A fizika törvénye szerint a két lény ereje kioltja a mi katonai erőnket. Ha viszont saját maguk ellen fordítjuk hatalmas pusztító erejüket, akkor BUM! Egymást oltják ki. Na jó. De van egy apró probléma. A szörnyek a mélyben kushadnak. A kémrepülők sem találtak semmit. Még ha felpittyeg is valami két ilyen gyors lényt, nem tudunk megállítani. alkalmazkodnak. Minden élettevékenység felgyorsul stressz helyzetben. A fogságba ejtett halak is háromszor gyorsabban úsznak. Feldühítjük őket. Én már most dühös vagyok, ahogy a szabad világ összes vezetője. Ezek a disznók irányítják az óceánt, ezt akartuk elkerülni. Ha leáll a hajóforgalom, nem mozdul az olaj sem. Csak egy lehetséges kiút van. Hagyni, hogy a tenger és a levegő végezzen velük, dugjuk az orruk alá a csalit, biztosan vissza fognak jönni, és akkor már csak be kell őket csalnunk a gyűrűbe. Milyen gyűrűbe? Ami távol van a civilizációtól. És ahol másnak nem árthatnak. Gondolom, cirkálnak a vizeken tenger alatt járók. Igen, minden egység készültségben van, ahogy a japánoknál is. Akkor szerezzem be valami járművet, hogy vízre szállhassunk és kivethessük a feromoncsalit.